Haló, ez a Bodybuilder Rádió, és egy... Hát ez most nagyon szar, tényleg, ahogy most ezt így kezdjük. Ezt olvast fel, ezt a levelet. Igen, szóval kaptunk egy levelet Ádámtól. Azt írja nekünk, sziasztok! Itt egy link. Szerintem le lehetne játszani a következő adásban. Úgy gondoljátok, hogy nem olyan ismert. Na most ez volt az a ez szám. Volt a nem olyan ismert, a Motley Crue-tól a Kickstart My Heart. Nem olyan igen, ismert. Ami nem olyan ismert, addig csak himnusz, tehát... Akkora Beatles ez, hogy nem is tudok erre mit mondani. Tehát ha valaki ezt nem ismeri, akkor rohadtul gondolkodjon el az életén, hogy valami rohadtul kimaradt, és valami nem jó. Tehát ez olyan, mintha nem is tudom, visszamaradott volna az ember a fejlődésben kulturálisan. Tehát ha ilyenek kimaradtak az életből, akkor nem tudom, mit lehet csinálni tényleg. Mondjuk igaz, ez nehéz ügy, mert mit lehet ilyenkor csinálni tényleg? Hát le kell ülni, jó zenéket hallgatni. Hallgatni a BB rádiót. Hát, igen, jó zenéket, jó, csak valaki, aki most a mai világban ül fenn, honnan fogja tudni, hogy mi a jó zene? Hát bekapcsolja a rádiót. Hát egy kis szerencsével mondjuk az apjától, vagy valami ilyesmit el tudok képzelni. De hát nagy csodák nincsenek. Például egyébként a múltkor beszélgettem egy srácsal, aki nálam fiatalabb, de most azt kell tudni rólam, hogy én elég fiatal vagyok, mondjuk úgy 8 éves. 8 éves vagy. Igen, körülbelül. De testem olyan, mint egy 10 évesé. Mindegy, amikor a Ford Fairlane megjelent 1991-ben, akkor én még viszonylag gyerekcipőben járkáltam. Akkor voltál 7. Igen, azóta meg 8 lettem, tehát világos. Ő még nálam is fiatalabb, szerintem ő még meg sem született akkor. És ehhez képest ő kezdte el mondani nekem a Ford Fairlane-t, hogy ez egy milyen fasz a film, meg hogy milyen jó a szinkronja, és egyébként tényleg hihetetlen jó. Egyébként tényleg az, ezt így meg is beszéltem vele, mert úgy villámgyorsan kiderült, hogy azért én is ezt tulajdonképpen ismerem. A lényeg az, hogy ő még meg sem született akkor, ő valamikor 90-es évek közepén született meg, hogyha jól gondolom a dolgot, és mégis azt szereti. Igen, erről beszéltünk a múltkor egyébként, pont erről a dologról, hogy van ilyen. Na mindegy, szóval a Kickstart My Heart az nagyon Beatles volt az a lényeg, és ez annyira szar volt, ez a levél így ilyen szinten, hogy mondom, rakjuk be, kezdjük ezzel, mert amúgy ez egy baromi jó zene, mondom se kell, és azt meg igazán nem tudjuk megállapítani, hogy volt-e már, vagy nem. Úgyhogy ez van. Hát a franc sem emlékszik, az az igazság. Mert a listádban már nincs bent. Hát abban lehet, nincs, még de azt az nem vezetem volt. Az elejétől, úgyhogy bármi lehet. A lényeg, hogy az elmúlt másfél-két évben nem volt. Van egy titkos listánk, amit arra használunk, hogy megnézzük, hogy volt-e már egy zene, vagy nem volt. Meg én arra is használom, hogy hallgatom. Igen, az se hülyeség egyébként. Hát nem mondom, tehát hiába van benne most már 250 körüli zene, azért még mindig előfordul, egy kicsit unom már. De hát mindegy, akkor át a kereknél. Nekem is most le kell másolnom az MP3 lejátszomba, mert nincsen az autómban most zene. Mert ugye kazettás fejegység szinten vagyunk. És most kénytelen leszek egy darabig, amíg nem oldom meg ezt a USB-s dolgot, MP3-at hallgatni fülessel. Ez elég szarul hangzik. De jobban hangzik annál, mint hogy agyfaszt kapjak egy debreceni úton mondjuk. Az biztos. Igaz, hogy konkrétan például garást akarok hallgatni, most írt olajos karcsi haverom egy SMS-t. Nem vagyunk egyébként nagy SMS-ezők, csak hogyha valami kevésbé fontos van, akkor néha jön egy SMS. Garást hallgatok, telefonfülkéből kérik a jet. Ez milyen jó világ volt, basszus. Telefonfülke. Hát nem volt tényleg, mobiltelefon. Tényleg, ahogy így mondod, így eszembe itt, hogy tényleg volt ilyen. És el nem tudtuk képzelni, hogy lesz mobiltelefon, de nem, hogy mi nem tudtuk, a sci-fi filmekben nem tudták elképzelni, hogy lesz mobiltelefon. A Star Warsban nincs mobiltelefon, érted? Bizony nincs. A Star Wars 7-ben láttál a mobiltelefon? Nem láttál. Hát egyébként, te erről eszembe is jut, találjátok ki, hogy mit néztünk meg tegnap a Hurkával ketten. Na hát lehet tippelgetni, így főleg az alapján, hogy miről jutott. Én ezt a térdvédő Zoli haveromtól megkérdeztem. És mit mondott? Ő azt mondta, hogy a Deadpoolt. De mondom, azt már láttam, hát nem néztük meg még egyszer. Azért az túlzás. Annyira azért nem jó. Bár én lehet megnézem még egyszer eredeti hogy mondjam, jelven. Azért az a bizonyos jelenet, amiért azért kurvára haragszom. Kurvára, tehát az nagyon az alja. Nagyon lementünk oda, ahova nem kellett volna. És nem amiatt, amire most gondolsz, hanem maga a dolog miatt, hogy egy ilyen szintű dolgot mutatunk. Igen, csak ugye... Nem akarom, egyszer, nem akarom lelőni, meg nem akarok erről beszélni. Deadpool teljesen elmebeteg, Deadpoolnál igen, csak van. Nem például mutassunk lesz. Már direkt be baszást a moziban. Jó, az nem, de ugye 18 az pluszos, tehát... Akkor sem. Van. Hát ha van egy szex jelenet, vagy valami ilyesmi, mert az olyan rohadtul fontos egy filmben, akkor megvan, hogy abból mi az, amit lehet mutatni, de az már, hogy... Itt négy kézláb tolja az egyik a másikat, azt a szintet nem mutatjuk meg egy filmben. Mert ez már nem való moziba, akkor sem a korhatáros. Na, erről ennyit. Na, Miről akartunk beszélni? Hát arról, hogy megnéztük a Star Wars 7-et tegnap megint. Persze. Én már negyedszer láttam, és egy kurva jó trükkel elhoztalak téged is a moziba, vagy rábeszéltelek, hogy végre te is lásd másodszor, és el tud dönteni, hogy szar. De nem, ez nem volt a mesterterv, dehogy nem, megmondtad nem. Nekem, hogy szar, dehogy nem. Nem, azért nem. Ismerd el most itt mindenki előtt, hogy szar. Nem szar, azért sem. Dehogy nem. Nem, vannak hibáim. Például nem értetted, hogy amikor ott néztük a moziban, hogy a Millennium Falcon ott felszáll, és ilyen balfaszulott röpköd, és akkor úgy leér a talajra az egyik fele, és ott neki megy, ott mindennek törzúz, minden, és tehát ott, hogy bénázik vele a csaj. És én mondtam neked, hogy bazd meg, de kibaszott szar, és te nem értetted, hogy nem, miért. Azt egyáltalán nem értettem. De most már talán érted, nem? Megbeszéltük a dolgot, és hát gyakorlatilag a cégének egy sajátosságáról van szó, mégpedig arról, hogy technikailag ez nagyon egyszerűen van megoldva, ilyen mindenféle mozgások így le vannak programozva, tehát hogy van egy alap, és ők arra ráhúznak valami textúrát, vagy ráhúznak valami kinézetet, és ez így működik, tehát a stúdiók nem bérelnek fel egy hadsereg programozót, és nem csináltatják meg ezt az egészet a nulláról, hogy olyan legyen, ami ennek a rendező elképzeli. Hát vannak szoftverek, amikkel ezt megcsinálják ennyi. Így van, és abban vannak sablonok, és azokat a sablonokat használja egész Hollywood, tehát gondolom van 3-4-5 hát ilyen szoftver. Ami az egésznek a lényege az, hogy nem kibaszott Avengers, meg Amerika kapitányt, meg ilyen szart akartam látni, hanem egy Star Wars filmet, és tök ugyanazt kapom, vagy nem Transformers-t akartam látni, és ugyanazt kapom, főleg ahhoz képest, hogy arról volt, hogy nem lesz CGI, nem mindent izélt, megcsinálunk maketokkal, és minden CGI volt. És ugye, hogyha nem lenne egyértelmű, tehát ugye azért mondod, hogy olyan volt, mint azok a filmek, mert hogy miután ugyanazokra az alapvető ilyen rendszerekre húzták rá a Star Wars jelmezt, így gyakorlatilag a látvány nagyon hasonlított azokra a filmekre. Hát meg ugye nincs fizika, a CGI-nek nincs fizikája, sehogy sem. Nincsen, hát a makettezésnek se nagyon van fizikája, hozzáteszem, de ott azért valamennyire lehet ezt modellezni, és pont ugye erről mi elég sokat beszélgettünk tegnap, azt kellett volna felvenni, hogy két dolog, ami alapvetően különbözik a mostani technológiában a régitől, ugye annak idején a 77-ben a Star Wars, illetve hát konkrétan amikor elkezdtek ezen dolgozni, az még előtte volt egy-két évvel, az azért volt úttörő, meg forradalmi, mert meg tudtak olyan dolgokat csinálni, amit addig senki, és ahhoz lefejlesztették a technológiát, na most ez nem így van. Most egy létező technológia, ugyanaz a tudat szar, amit mindenki csinál, ugyanazt használták ebben a filmben is, ezért nem kapsz semmi különös látványt, ugyanazt kapod, mint amit eddig kaptál, be lehet itt szarni, hogy milyen látványos, szerintem rohadtul nem az. Igen, engem egyébként ez a Falconnál nem zavart, de voltak azok a 100 karú szörnyek, és az azért ennyi irritálóan mozgott pont a CGI miatt, mert hogy az a CGI az a CGI, amit minden más filmben is látunk, és az olyan furcsa volt. Nyilván elég élesen elült attól, hogy például az eredeti trilógiában, amit mintaként használtak az epizód 7-hez, konkrét megépítették a maketteket, meg voltak ilyen jelmezek. Itt is volt egyébként olyan, amit megépítettek direkt. Persze, csak ugye az a szörny, az nagyon ez a CGI irángatózó cucc volt, és hát nem mozog, ha nem folyik. Nem tudom, hogy hogyan programozzák ezt le igazából. Nem, csak mondom, nincs fizikája, nem lehet ezt utánozni. Hát úgy. Lehet próbálkozni. Valószínűleg nem is lehet soha ezt megcsinálni CGI-vel. Ez szerintem abszolút egy zsákutca. De az a helyzet, hogy az eredeti trilógiában azért a makettek is voltak, de mégis fizikailag létező dolgok voltak. És ez nagyon nagy különbség. Ezt érzékeli az ember, mikor azt a filmet nézi. Egyébként akkor olyan dolgokat, mint az űrhajók úgy oldottak meg, hogy volt egy kék háttér, ezt blue box technikának hívják, ma egyébként green box van, gyakorlatilag ugyanaz, csak most nem kék a háttér, hanem zöld. Ezek általában olyan színek, ami a természetben nincs. Tehát olyan árnyalatú kék, ami nincs a természetben, és olyan árnyalatú zöld, ami nincs a természetben. Mert ha lenne, akkor potenciálisan lehetne a szereplőn egy olyan színű ruha, és akkor gond van. Akkor nyilván az egész dologgal nem fog működni, mert a szereplőből is hiányozni fog egy darab. Vagy ha, mit tudom én, olyan színű a kék szín, mint amilyen a szereplőnek a szeme, akkor lesz egy luka a fején, vagy kettő a szeme helyén. És a háttér fog látszani, ami nyilván nem jó. Szóval az volt a lényeg, hogy annak idején, amikor ezt a blue box technikát kidolgozták, akkor egyrészt csináltak a marha jó, nagyon élethű, nagyon részletes maketteket, ami tényleg élethű lett volna, ha életben létezett volna egy csillagromboló, vagy egy Millennium Falcon, de ugye ez egy olyan miniatűr volt, amit így filmen látva igazinak nézel teljesen, és ezt felfüggesztették a Blue Box elé, konkrétan talpakon álltak, ami szintén kékszínű volt, és kifejlesztettek hozzá egy kameramozgató rendszert. Tehát nagyon precíz, már-már robot irányítású kamerák voltak, amik nagyon precíz pályákon tudtak mozogni. Hát illetve nem a kamerák mozogtak, hanem a rendszer, amiben ők a kamerát beszerelték, és nagyon precíz mozgásokat meg tudtak csinálni, forgatni tudták a kamerát ide-oda, ilyesmi, és ezzel csinálták meg azokat a marha jó jeleneteket, mert ugye amikor a kamerát ők forgatják, azt úgy fogod látni, hogy neked a Millennium Falcon forog. Nyilván, mert ott a kék háttér miatt meg lehet ezt csinálni, hogy te a tárgyat fogod majd forgónak látni, nem pedig a háttér fog forogni, hanem a háttér lesz konstans. Na mindegy, egy ilyen technológiákat kifejlesztetek, és amikor ezt 77-ben megnézte az ember, meg a 80-as években megnézte az ember, akkor elgondolkozott rajta, hogy hú, bazd meg, ezt hogy csinálták. És számtalan ilyen dolog volt. Ma meg megnézel egy ilyen CGI fost, és nem gondolkozol, hogy csinálták, mert tudod, hogy egy CGI fos. És ez egy rohadt nagy különbség. És persze ez nem jelenti azt automatikusan, hogy a technológia ma rossz, de a kettő dologban levő munka azért mégis más. Egyébként szerintem a CG-nél is ezt abszolút meg lehetne csinálni, hogy a stúdiók vesznek kilóra egy hadsereg programozót. Nem kell egy hadsereg, kellene legalább néhány tehetséges. És miután megvették a szoftvert, azok a programozók nekiülnek, és szépen megcsinálják olyanra a mozgásokat, meg olyanra azokat a sablonokat, amiket használnak, amilyen konkrétan a rendezőnek, meg ahhoz én a szerintem nem lehet megcsinálni. Szerintem nem lehet megcsinálni, nincsen fizikai mélysége. Tehát ha az adott látványban semminek nincsen fizikai mélysége, mert ugye az eredeti Star Wars-ban volt egy csomó matt festmény háttér, a felhőváros, meg ezek, azok igazából festmények voltak, ami előtt aztán mozogtak azok a Blue Box-on rögzített űrhajók. De azt azért láttad igazinak, mert legalább az egyik tárgy fizikai valóságban létezett. De itt meg semmi nem létezik fizikai valóságban. Megvan a Blue Box technológiának is a hibája, hiszen ha azért nagyon megnézed az eredeti Star Wars-t, akkor a tárgyak szélén látsz egy ilyen halvány kékes derengést, úgyhogy látod te azt, hogy az Blue Box, de mégis valahogy az nekem sokkal, sokkal élethűbbnek, meg valósághűbbnek tűnik akkor is. Én elég határozottan azt gondolom, hogy a CG-n lehet fejleszteni, és mindig lehet csiszolni, és lehetne ezt jobban személyre szabni, hogyha... Lehet bármit csinálni, mert lehet 86 millió pixel felbontásos képekből összerakni, lehet... De én itt nem konkrétan képek, 167K-s videót csinálni, de az a baj, hogy ugye soha nem lesz igazi. Tehát az a baj, hogy mindig kibaszott rajzfilm lesz belőle, mint ahogy most is az. De semmiképpen nem lesz igazi, de lehet jobbá tenni, lehet rajta javítani, lehet élethűbbé tenni a mozdulatokat, lehet élethűbbé tenni. Ebben nagyon nagy fejlődés volt, tehát ma már olyan embereket tudnak csinálni, embert, akit nem veszel észre, hogy ember. Nem hiszem, hogy meg tudtad különböztetni a BB-8-et tegnap a moziban, a CGI BB-8-et, meg a, tehát a BB-8-at, a gurulós, mit mondott neki Han Solo? Hogy menj innen golyó? Nem tudom. Valami ilyet mondott neki, hogy menj innen golyó. Egyébként konkrétan most eszembe is jutott, hogy mi volt az a... Lehet, valószínűleg ez fordítási hiba volt egyébként. Azt mondta a BB-8-nak a csaj, hogy ne félj, Finn elvisz a lázadókhoz, vagy mi volt az? Igen. És akkor utána odafordult Finnhez, hogy nem tudom a neved. Igen. Tehát ez volt konkrétan a sztori, de honnan kanyarodtam ide? Ez egy elég masszív elbaszás. Szerintem a fordítás egyébként, nem hiszem, biztos, ez eredetileg biztos, így volt. Biztos, hogy a fordítás, tehát nekem nem tűnt fel az eredetiben, az biztos, úgyhogy szerintem az eredetiben nincs ilyen marhaság. De honnan kanyarodtam ide? Hát ugye még éppen azt fejtegettem az előbb, hogy szerintem a CG-n mindig lehet fejleszteni, és erre te mondtad, hogy már nagyon sokat fejlődtünk ilyen szempontból. Igen, igen, igen, mert például igen, nem hiszem, hogy meg tudtad különböztetni, hogy mikor lát CGI BB-8-at, meg valós BB-8-at, mert ugye az a nagy sztárság ebben megint, hogy a BB-8-at megcsináltak, és az nem CGI, a fasz nem. Biztos létezik is a fizikai jelenetek, modell, létezik, működik, tényleg gurul, minden oké, de hogy az ömében CGI van, arra mérget vennék. Nem, hát ugye vannak olyan jelenetek, amikor nem azért, mert látom, hanem biztos vagyok benne, hogy olyan gyorsan nem tud gurulni, és a többi, tehát csak CGI lehet, de egyébként nem tudnám megmondani magamtól. De ezt ugye nagyon tudjuk, hogy, vagy nagyon jól tudjuk, hogy már embereket meg lehet csinálni, úgy, hogy gyakorlatilag szinte meg se tudod különböztetni. Ha egy kicsit olyan a jelenet, hogy sötétebb vagy valami, vagy úgy van kamuból bevilágítva, akkor szinte észre se veszed, hogy ez egy rajzolt ember, és azért ez nagyon nagy fejlődés ahhoz képest, hogy mondjuk az első CGI film, ami elkészült, az talán az utolsó csillagharcos volt. Vagy a Tron, vagy az utolsó csillagharcos, a kettő közül valamelyik. Ezeket te láttad? Tudom, Tront azt hiszem láttam. Az eredetit? Hát nem az eredet, nem az újat, nem az újat. Az új a szörnyű rossz. De egyébként pont az új Trontban van olyan szereplő, aki full CG. Tehát gyakorlatilag ki az a csáva, aki játszik benne, aki a töki volt abban a filmben, amit most láttál, és nagyon rossznak mondtad. Ami egyébként annyira nem rossz, csak egy kicsit gyogyós. Ja, a Nagy Lebowski-ról. Nagy Lebowski, igen. Ki játszik a Nagy Lebowski-ban? Nem tudom. Mint valamilyen szenilis öreg emberek, így beszélgetünk erről a dologról. Igen. Na mindegy. Szóval ez a csóka volt a Tron második részében, és a fiatalkori saját maga is benne van a filmben. Ja, és akkor az nyilván CGI. Igen, igen, igen, az egyértelműen CGI. De azért ez durva, hogy azt meg tudták csinálni. Még ha nem is teljesen mondanám azt, hogy full élethű, tehát azért ott is lehet venni. De például, vár csak, láttad azt a filmet, amiben a Brad Pitt játszik, és azt hiszem visszafiatalodik, vagy valami ilyesmi üregből. Valami furcsa betegsége van. Benjamin Fastidia. Benjamin Button, titkos élete. Igen. Igen, és azt hiszem az van, hogy és vissza... És ez az, amit nem láttam. Visszamegy, egyébként nem egy rossz film, de az például az is CG van megcsinálva, és jó, tehát nem veszed észre, hogy az... Tehát azért jó, de nagyon komoly fejlődés van, ahhoz képest, hogy mondjuk az utolsó Csillagharcosban ilyen nagyon béna, jó láthatóan fémre textúrázott űrhajók, de hát azért látszott az marára, hogy ez számítógépes animáció, de hát beszartunk, hogy már ilyet lehet csinálni, csak nem gondoltunk, hogy ez olyan szintre fog menni, hogy azt is számítógépet csinálnak, amit nem kéne. Na mindegy. Hát igen. Nem, egyébként értem, de én ugye arról beszélek, hogy konkrétan a mozgásoknak a modelljei, meg a dinamikája, meg a ívei, meg az ilyen hülyeségek, ugye, ami az a Millennium Falconos jelenet. Figyelj, lehet, hogy még stimmelt is a fizikája jelenetnek, de akkor se volt jó. De én nem azt mondom, én azt mondom, hogy az ugyanolyan az összes filmben, és ez egyébként értem, hogy zavar. De lehet, hogy azért, mert tényleg ilyen a fizika, lehet, hogy ezt valahogy lemodellezték, és lehet, hogy tényleg ilyen lenne, nem tudom. Hát most a Millennium Falconnak a fizikája az... De mégse volt igazi. Értemes. Mégse volt igazi. Egy pillanatra se hittem el, hogy ez igazi. Tehát jó. Amikor elment az epizód 1-be, vagy epizód 4-be a csillagramboló a fejem fölött, akkor azt mondtam, hogy fú, bazd meg. Erre meg azt mondtam, hogy anyám, mi ez? PS3-as videójáték grafika? Jó, hát mindegy. Ez van. Ebben benne lehet az is, hogy akkor még gyerek voltál, most meg már nem vagy. Nem, nem hiszem. De hát ugyanis a mai napig nézem, hát pont volt egy videó, arra nem tudom, beszéltünk a múltkori rádióban, amiben elemezték az epizód 7-et, bár ne tették volna, egy csomó dolgot meg akartak magyarázni, és vannak benne, van egy benne egy rész, amik visszautalások, tehát azt elemezik, hogy mennyi visszautalás van az előző filmekre, és egymás mellé vannak téve jelenetek. És beszarsz, mennyivel jobban néz ki a régi. Így, hogy látod, hogy most az új, és utána rögtön a régi, és beszarsz, hogy mennyivel jobban néz ki a régi. Ez gáz. Talán. Nem tudom, ugye nyilván... Nem arról beszélek, hogy Leia néni hivatal volt. Erről is beszélgettünk egyébként, hogy a filmiparban mindenhol próbálnak újítani. Majd, hogy nem kétségbe esetten. Úgyhogy találtunk egy ilyen filmtrélert, amiben gyakorlatilag egy FPS nézetű filmet akarnak egy-egyben megcsinálni. Igen, ez a hardcore, illetve most már hardcore Henley lett. De szerintem erről beszéltünk már régebben. Van egy csávó, aki... Egy szovjet zenekar, illetve orosz zenekar, mert Szovjetunió most már nincs elvileg, a Biting Elbows-nak a Bad Motherfucker című filmjéhez csinált egy zseniális videoklipet, amit GoPro-val vettek fel. A GoPro-t én egyébként utálom, rohadtul. Az volt a lényeg, hogy a csávonok a fejére felszereltek egy GoPro-t, és az ő szemszögéből, tehát mintha a szeme helyén lenne majdnem, valójában a homloka felé volt, valami ilyen sisakszerű valami volt a fején, és az ő belső nézetéből persze jó nagy látószöggel, tehát igazából ez nem modellezi a valóban, amit te látsz, de inkább egy ilyen hülye videójátékos nézetből onnan látta az eseményeket, és egy ilyen elég jó akciófilmes valami volt. Hát igen, ez az az FPS nézet, ugye, tehát hogy a játékokban ezt ismerjük. Egyértelmű egyébként szerintem, hogy ugyan a játékok azt próbálják modellezni, hogy te effektíve mit látsz, de úgy magunk között szólva elég bénán csinálják. És ez a klip ez sokkal inkább azt próbálta megmutatni, hogy hogy néz ki egy játék, mint hát azt, ugye, hogy te mit játék látsz az a konkrétan, ott arról van szó, hogy egy játéknál ott vannak korlátok a megjelenítésben, hiszen egy monitoron kell nézned az egészet, ami viszonylag kicsi, de egy játék meg egy film az ugye egy más műfaj. Tehát a játéknál az FPS nézet rendben van, viszont az FPS nézet a játéknál az meg nem egy ilyen hülye nagylátószögű látvány, mint ami itt van, mert itt a nagy látószög mögött, itt most mutatok neked egy képet, nézd a vonalakat a plafonon. Ja, látom. Ez a nagy látószög. A nagy látószögnek van egy ilyen hordótorzítása, vagy gömbtorzítása, ha úgy tetszik, és ez hülyén néz ki, különösen egy egész estés moziba fog nagyon hülyén kinézni. Hát igen, de mondjuk ez GoPro, nem tudom, hogy milyen hardware-t fognak használni, hogyha tényleg csinálnak egy egész estés mozit. De megcsinálták már, ez már kész. Ja, hogy ez GoPro-val. GoPro-val. GoPro-val megcsináltak az egész estés mozit. Tehát igazából ez rohadtul gagyi lesz. Nem vagyok lenyűgözve. Mondjuk ezt. Én se. Én attól tartok, hogy ez a film egyébként nagyon rossz lesz. Hát most ugye megjelent egy trailer hozzá, és majdnem, hogy nézhetetlen. A klip az jó volt, az egy poén volt, de a trailer, tehát már a trailer kemény volt végignézni, pedig maga a film az igazából jó. Tehát valami olyasmi a sztori, csávó magához tér, mint a Burn rejtélyben annak idején, nem tudom, a Burn rejtélynek az új verziója is ilyen-e, mert a régi eredeti, de nem tudom, tudtátok, hogy van egy másik Burn film, méghozzá az akkori szép fiú sztára Richard Chamberlain-nel, amire konkrétan emlékszem, Burn rejtély az a címe, hogy egy tengerparton magához tér, és nem tudja, hogy kicsoda. Ezt elsütötték egyébként egy csomó játékban, egy csomó mindenben. Szóval hát ez egy tipikus, na ez ugyanaz, csávó magához tér, egy valami műtőasztalszerű valamin, vagy már nem is emlékszem, pedig ma néztem, és valami csaj van ott, aki magyaráz, mint egy doktornő, és művégtagjai vannak az embernek, az egész teste szét van szedve, és ilyen protézisek mindenhol, ami miatt nyilván ilyen szuper ereje van, és akkor valami ilyesmi lesz a sztori, hogy most ezt a technológiát meg akarják szerezni, el akarják itt rabolni, mit tudom én, és az egészet belső nézetből látjuk, egy folyamatos akció, gyilkolászás az egész. Igazából tök jó. Ami elbassza az egészet, az a belső nézet, az FPS nézet. És nem értem, hogy maga az ötlet jó. Maga az ötlet olyan, mint bármilyen hülye videójáték sztori, és ezekből a videójáték sztorikból igazából tök jó filmeket lehet csinálni, de mégsem tudnak tök jó filmeket csinálni, mert amit megcsinálnak, az általában szar. De elméletileg nagyon jó hangulatuk van egy csomó videójátéknak, már amennyit én láttam valaha életemben. Nagyon jó a sztori általában ahhoz képest, tehát izgalmas, össze van az egész úgy rakva, hogy jónak tűnik. És most én életemben amennyit játszottam videójátékkal, az nem sok, de mondjuk egy Half-Life mozit, azt nagyon megnéznék. Szerintem a Half-Life az pont olyan, amiből nagyon nehéz lenne mozit csinálni, bár legalábbis ugyanazzal a főszereplővel mindenképpen, hiszen neki az az egyik vétjegye, hogy soha nem szól egy kurva szót se. Illetve nem is látjuk. Ez ugye azért van, hogy jobban bele tudjuk élni magunkat az ő helyébe, de hát akkor is ez úgy bután jön neki, hogyha most ő hirtelen valami szófosógép lenne, vagy hogyha igazából, hogyha bármilyen személyiséget kitalálnának neki egy filmben, az gyakorlatilag szar lenne. Half-Life világban lehetne valami filmet csinálni, szóval ezzel nem lenne gond. Én nem hiszem, hogy ez nem működne, de hát ugye itt a dolognak az a lényege, hogy meg kéne ezt normálisan csinálni, csak ez nem nagyon sikerült, és itt azt nem értem ebben a Hardcore Henry című filmben, amit egyébként ilyen közönségi finanszírozással hoztak össze, tehát összetarhálták rá a pénzt, és már úgy volt, hogy tavaly bemutatják. Egyébként a csávót, hát azt kicsit nehéz lesz kimondani, mert Ilia Nais Hullernek hívják. Hát ez miattam akár női név is lehetne, de hát ugye azt mondtad, hogy csávó. És az egyik producer az a Timur Bekmambetov, akivel ugye szintén bajban vagyok, és szerintem ez a Timur Bekmambetov, ez az Éjszakai Őrség című filmekhez, igen, itt van közben, le is nyomoztam, az Éjszakai Őrség című filmeknek a rendezője szerintem, ami egyébként nem jó. Volt haverom, aki azt mondta, hogy marha jó film ez, olyasmi, mint a Matrix, de én nem bíztam végignézni ezeket a filmeket, bár sokaknak tetszik. Na mindegy, az a lényeg, hogy ez az Ilia nevű csávó megcsinálta ezt a Hardcore Henry című filmet, és azt nem értem, hogy miért kellett ez a rohadt belső nézet, mert maga a film, a sztoriával, a sok akcióval, ez egy végig akció, az egy tök jó film lenne. Csak nem GoPro-val kéne balfaszkodni, hanem meg kell csinálni, mint egy rendes film. Ennyi, hát igen, és gyakorlatilag erre mondom én azt, hogy tulajdonképpen az van, hogy szerintem kétségbe esetten próbálnak valamit újítani a film műfajban, mindenki próbálkozik azzal, hogy majd én kitalálom a tutit, valami újat, valami mást, hogy ne olyan legyen, mint a többi, hogy tudja mindenki, hogy én vagyok a király, csak nem nagyon sikerül senkinek. Nem nagyon sikerül például a mozicégeknek se, akik kitalálják a szagos mozit, meg jönnek a 3D-vel, az a kérdés, hogy mi a francnak kell új dolgokat kitalálni, miért nem csinálnak egyszerűen jó filmeket? Ugyanis a mozi, vagy a film, az egy műfaj. És nem kell azt újra feltalálni, meg nem kell ezt megújítani, mert maga a film az egy nagyon jó műfaj. Ennek nagyon jó művészi eszköztára van, amivel nagyon jó dolgokat össze lehet hozni. Nem kell ezt újra kitalálni, mert nagyon jól látszik, hogy az ilyen új találmányoktól csak szarabb lesz az egész. Csak egyszerűen azzal az eszköztárral, ami megvan a filmművészetben, azzal kellene jó dolgokat alkotni, csak hát persze ahhoz tehetség kéne, ész kéne, munka kéne, egyszerűbb, mondjuk különböző ilyen algoritmusokkal rendelt fost csinálni, és akkor kész a film. Ez egyszerűbb, ez én azt elhiszem, meg a fogyatékosok erre bejönnek, de előbb-utóbb ezt a rohadt nagy látványorgiát is szerintem meg fogják unni. Én nem hiszem, hogy ezek a látványok... Tehát mondják nekem, hogy XY film milyen látványos, és bemész a moziba, és kurvára ugyanazt fogod látni, mint eddig 100 másik filmben. Akkor mi látványos benne? És mondok valamit, ami... Hát lehet, hogy nem annyira a te területed, de konkrétan a videójátékokról van szó. Az nagyon nem. Igen, egy olyan jó 10-15 éve folyamatosan arra ment a recskázás minden évben, minden fél évben, minden 3 hónapban gyakorlatilag, hogy milyen új játék jelenik meg, hogy annak mennyivel lesz jobb a grafikája, hogy mi fog történni. És 2007 környékén, 2006-7 magasságában kijött a PlayStation 3 és az Xbox 360. Most ez 2 darab konzol, ami hát ilyen gyakorlatilag ilyen otthoni játékos állomás. Na most azt kell tudni, hogy PC-n minden játékot feltörnek és ellopnak. És a PC-s játékeladások azok ezért relatív szarok. PlayStation-re és Xbox-ra ez nincs, illetve van, csak kis mértékben, mert ott a hardwarehez hozzá kell nyúlni, hogyha te feketén akarsz játszani, azt nem sok ember csinálja meg. Éppen ezért a konzolos eladások azok sokkal magasabbak aránytalanul. Innentől fogva a konzol diktálja a játékoknak a piacát gyakorlatilag. A konzolok. Konzolokra fejlesztenek. Az Xbox 360 és a PlayStation 3 volt az a 2 darab hardware, ami körülbelül, hát nem akarok nagy marhaságot mondani, szerintem egy 6-7 évig ott maradtak az élvonalban. Na most, hogyha azon nem fejlesztenek, és a játékokat viszont arra fejlesztik, akkor hatalmas grafikai újítások abban a 6-7 évben nem lesznek. És abban a 6-7 évben értünk el oda, hogy nem technológiai recskázás volt a játékkészítés, hanem 2009-10 magasságára az elkezdett beérni, hanem az ötleteket csinálták meg, és elkezdtek visszajönni az indie játékok. A karásban legyártott, mindenféle sablonokra ráhúzott, de ötletes... Független játékok, igen. Tehát nem igen. A stúdiók, hanem független játékok. Igen, amik gyakorlatilag apró pénzből készültek, sablonokra lettek húzva, de volt bennük valami ötlet, volt bennük valami kreativitás, volt bennük valami hangulat. Amikor megszűnt az, hogy technológiára recskáztak, és hatalmas cégek sok száz embert vettek fel csak azért, hogy grafikát programozzanak, akkor kezdett a kreativitás visszatalálni a játékokba. És szerintem ez van, vagy lesz a filmeknél is előbb-utóbb. Reméljük, bár hozzáteszem, hogy a játékiparnak van egyfajta válsága, illetve a konzoliparnak, és lehet, hogy a konzolok el fognak tűnni. Erről legalábbis olvastam valamit, de nem értek hozzá. Erről én nem tudok. Mit olvastam? Valamit olvastam ezzel kapcsolatban, hogy az, hogy nem nagyon éri meg konzolokat fejleszteni, lehet, hogy ez a dolog most a PC irányba fog majd elmenni, ez a történet. Hogy PC-re fognak fejleszteni jobban, nem tudom, de engem annyira az nem... Konzolra nem éri meg játékot fejleszteni. Hát nem tudom. Volt egyszer a 2003-4 magasságában egy ember, aki azt mondta, hogy sokkal jobb konzolra fejleszteni, azért, mert több benne a pénz, kifizetődőbb, könnyebb, mert egységes a hardware, és aki PC-re tud fejleszteni, de konzolra nem, az egy tehetségtelen baromállat, és menjen a francba. Ezt mondta, és egyébként halálosan igaza van, szerintem. Nem hiszem, hogy az az út a változó. Konzol az egy cél hardware. Abszolút. Ez a nem mindegy, ezért működött az, hogy egy konzol jóval gyengébb hardverrel is komolyabb dolgokat tudod csinálni, mert erre van kitalálva. Tehát ha mosógéppel akarsz kávét főzni, akkor ez egy kicsit nehezebb lesz, mert a mosógép az nem a kávéfőzésre való célhardver. Hát igen, egyszerű. Igazából azt kell megérteni, hogy az operációs rendszer az felzabál egy csomó erőforrást egyrészt, másrészt, ami lényeges szerintem. Hogy magyarázzam ezt? Tehát az, hogy sokféle hardware van, az azt jelenti, hogy egyiket sem lehet 100%-ban kihasználni igazán. Nem lehet annyira profin programozni rá. Ezzel az egésszel én látok egy relációt. Manapság 2 rohadt menő dolog van, miről minden kurva nap kell valamit olvasnom. Az a 3D nyomtatás meg a drónok. Ma szerintem az egész világ a drónokra recskázik meg a 3D nyomtatásra. Újságírók és emberek, nem véletlenül mondtam ezt külön, olyan szinten buták szegények, hogy azt hiszik, hogy a 3D nyomtatás az valami csoda. Hogy a drónokkal mi a szart akarnak, azt nem értem. Tehát a drón az egy kibaszott játék helikopter, hogy most mit vagyunk ettől beszarva, én ezt nem tudom. Tényleg ennyire dedósak a felnőtt emberek, hogy most ez olyan izgalmas, hogy egy ilyen szart röptetünk a levegőbe, és be tudunk kukucskálni a szomszédhoz. Nem mondom, hogy ez nem jó játék, csak ugye az a trükk, hogy ez 10 évvel ezelőtt is meg lehetett volna csinálni. Nem, egyébként lehet, hogy nem lehetett volna megcsinálni, mert lehet, hogy nem voltak ahhoz megfelelő motorok. Nem tudom, meg vezérlők, tudod. Mert most azért jó lehet. Már maga a hardware része, meg a vezérlés része tud olyanokat csinálni, amit eddig, tehát nem tudtak eddig elektronikus, elven meg szervomotorokkal működő, ilyen szénkeven nélküli motorokkal működő gimbal csinálni, ami gyakorlatilag egy gyroszkóp, és ami tudja ezt az egész szart vezérelni, meg ugye itt az az okosság még filmeseknek, hogy erre rá lehet rakni a kamerát, amit egy ezzel a rendszerrel, ugye 3D gimbal van rajta, egyenesbe lehet tartani, tehát gyakorlatilag a rendszer lelke egy kis számítógép, ami gyorsabban reagál a fizikai történéseknél, tehát amikor a szél megfújja mondjuk a repülő drónt, annál arra annyira gyorsan reagálnak a motorok, hogy a kamerát egyenesbe tudják tartani, és tökéletesen úszóképet fogsz látni mindig. Ma már ez egy ilyen jó technológia, és ilyen jól működik, ezt 10 éve nem lehetett megcsinálni. Ez oké. Okay. De ettől, hogy ez a technológia létezik, mit kell ezen izgulni ennyire? Hát ez az, hogy szerintem ez azért ennyire nem nagy. De most drónokkal meg tudnak figyelni minket a rendőrök, meg a katonaság tudja használni, de akkor most mi van? És már ugye ezek elérhetők a hétköznapi embernek is, lehet ilyet kapni. Egy komolyabb drón, persze 1 millió forint, és ilyen 100 000-ért is lehet drónokat venni, és akkor mi van? Mit csinálunk vele? Tehát a fogyatékos röpteti a szomszéd kertje fölött, és akkor ez, tehát ez dedó. És akkor a szomszéd lelövi? Igen, és ez volt. És utána meg feljelentik egymást, ez Amerikában volt egy ilyen ügy, de nem hiszem, hogy... Hát amikor gyerekek voltunk, kimentünk a város szélére a dombra, a kis papírsárkánnyal, és azt húzkodtuk, és fújta a szél. És az egy élmény volt. De most ez a drón dolog, tehát eddig is lehetett a modell helikoptert venni, meg modell repülőt, lehetett ilyeneket csinálni, de most ez ennek az egésznek ez az olcsó gagyi verziója. És pont ez a bajom. Volt ilyen, hogy modellező szakkör, képzeld el. Akár, mert eléggé elérhetetlenek voltak, de manapság már elérhető szerintem. Lehet venni helikopter modellt, repülőgép modellt, én erre nagyon izgultam gyerekkoromban. Rendes, robbanó, motoros helikoptert lehetett venni. Nyilván most is lehet kapni egy vagyon. Valószínű, de hát egy drón is egy vagyon, egy rendes drón egy vagyon. És ezzel tudták kis helikoptert csinálni, tettél bele kis benzint, és azt tudtad reptetni, meg ilyesmi. Hát ez egy tök jó dolog volt, tehát egy robbanó motoros kis szerkezet volt. És a drón az ennek a gagyi verziója. És ez a bajom, a másik technológiai nagy csoda, nagy szentgrál, ez a 3D nyomtatás. Tehát a debilek azt hiszik, hogy a 3D nyomtatás az olyan, hogy mostantól bármit kinyomtatunk. Kinyomtat a vagyádat vele, bazd meg. És két anyád lesz. Ezek a hülyék azt hiszik, hogy ez úgy működik, hogy csak úgy nyomtatunk bármit. A semmiből. Ezt érted? De hát ugye a semmiből nem lesz valami, ugye pont ez nekem a bajom a 3D nyomtatással, hogy időnként úgy olvasok róla, vagy valaki beszél róla, vagy látok róla valamit, és nem értem, hogy mi a szarról beszéltet. Ugye volt valami ilyesmi, hogy ételt akarnak nyomtatni. Ők se értik. Én ez, úgy írtam be magamnak ezt a témát, hogy a valamelyik csodálatos szennylapban az étel nyomtatásról volt szó, hogy 3D nyomtatott étel, itt is van a link. De hogy a retkes faszba, tehát egy nagyobb ételből nyomtatsz egy kisebb ételt? Mert azt mondjuk el tudom képzelni, csak azt csinálom, az értelme van. Hogy ugye megvan az alapanyag, hogy zsírból van meg cukorból a torta, és akkor az 3D nyomtatóból torta alakúra kinyomtatod, és akkor ennek örülsz, ahelyett, hogy megcsinálnád normálisan. De ennek mi az előnye? Tehát ebből lehet olyan konzervételeket csinálni mondjuk, ami jó a katonáknak, mert az nem lényeg a gasztronómia, csak legyen koncentrált étel, amit magaddal viszel, vagy ilyesmi. De eddig nem volt erre szükség, nem kellett 3D nyomtatni, le tudták nyártani más normális technológiával. Tehát akkor mi értelme van? Nem tudom. Tehát ugye ilyen nincs, hogy semmi. 3D nyomtatott pizza, biztos. Vagy ez, mi a szar ez? Tehát az agyrém, hát a pizzát meg lehet sütni. Nem kell 3D-be nyomtatni. Úgy megnéznék egyszer egy 3D nyomtatót, hogy hogy csinál egy pizzát. Ez szerintem. Figyelj, azt mondják, ez. Hogy a jövőképben a sztárséfek Michelin csillagos gasztrotölteményét letölthetjük a netről, és kinyomtathatjuk. Tehát tényleg ezek a hülyék azt hiszik, hogy rendesen ételt lehet majd nyomtatni, de hogy a picsába, hiszen most is, amiből nyomtatnak, az egy speciális műanyag gyakorlatilag, ki tudnak nyomtatni, nem tudnak fémet nyomtatni, nem tudnak ételt nyomtatni, mert ugye egy étel is többféle alapanyagból áll, tehát ez hogy képzelik, hogy meg lehet csinálni? Ez egy ilyen dedó hozzáállás, mint hogyha így ennyire buta lenne, hogy az jut eszembe, ezt egy számítógépes monitorfejű haverom mesélte, hogy egy ismerősen hozott neki egy fényképet egy BMW-ről, és megkérte, hogy fordítsa meg a képen a Photoshop-pal. Hogy ő a másik oldalát akarja látni a BMW-nek. Csinálja meg Photoshop-pal. Azt elhiszed? Hát tükrözni nem olyan nehéz, de szerintem nem. Az ő barátja az teljesen értelmi fogyatékos. Ja, tehát teljesen értelmi fogyatékos, tehát nem értette, hogy egy autót lefényképezek erről az oldalról, és a kép információ nincs meg a másik oldaláról, innen fényképeztem le. Ezt ő nem értette. És azt hitte, hogy ezt meg lehet Photoshop-pal csinálni, hogy ő megfordítja. Tükrözni lehet. De és mondom, nem tükrözésről beszélünk. Más... Persze, oké, tehát ő teljesen hülye. Akkor mást mondok, eleje van lefényképezve, és Photoshop-pal csinálja meg, hogy megfordítja, hogy a hátulja legyen a képen. Na, ez sokkal szemléletesebb példa. Értem egyébként nyilván. De hát semmi, hát ez agyhalál. Hát miről beszélünk? Beszarok. De megmondom, mi a bajom a 3D nyomtatással, meg az összes szarral. Hogy megint a lényeg marad ki. Az alkotás. Tehát megint a gagyi verzióját csináljuk valaminek. Nem alkotjuk meg ezt a kaját, nem főzünk, kinyomtatjuk bazd meg, így. Kicsit olyan ez, mint amikor lemegy az ember az edzőterembe, és tipikusan fel se fogja, hogy itt munkát kell végezni, nem jár neked, hogy te izmos legyél csak úgy, hanem ő csak a gagyi megoldást akarja, csak könnyen, csak legyek szép, csak tudjak villantani azzal, amit meg se csináltam. Ugyanilyen ez a 3D nyomtatás vizéria. Van ennek biztos, hogy egy józan felhasználhatósága, tehát biztos, hogy vannak olyan tárgyak, amit 3D nyomtatóval el lehet készíteni hasznosan, de ez a sok birka állat azt hiszi, hogy minden. Ezek azt hiszik, hogy a jövőben 3D nyomtatás lesz a... nem is tudom, hogy ez minek képzelik ezt, mint egy ilyen van, varázslat. Ilyen, tudod, emlékszel a Barátszerúza című rajzfilmre? Igen, az, amikor lerajzol van. Igen, csehszlovák rajzfilmet lerajzolja, és akkor valóra válik. Ez azt hiszik, hogy a 3D nyomtatás az egy ilyen Barátszerúza gép. Tény, hogy eszméletlen dolgokat meg lehet csinálni, tehát például egy haverom mondta, hogy kell neki egy X méretű fogaskerék, és akkor az kurva jó, mert az egy műanyag fogaskerék, és a 3D nyomtató az meg tudja csinálni. És akkor nem kell fröccsönteni, meg kurvanya, egyedi gyártásnak is nagyon jó, mert tönkre megy egy X fogaskerék, ha megvan hozzá a dokumentáció, mi alapján be tudják programozni a nyomtatót, akkor le tud gyártani egy darab ilyen fogaskereket, és akkor megvan oldva a probléma. De ez például jó, ezt el tudom képzelni. De ez a sok hülye azt hiszi, hogy minden 3D, szerintem egyébként 3D nyomtatóval kéne gyártani a drónokat. Az lenne jó. Meg az okos telefont, meg a Facebookot. Ez megoldana mindent. A Facebookot, az hogyan? A Facebook az nem létezik fizikailag. Nem számít. Ebben a legrosszabb. Nem számít. Nem számít abszolút. Na mindegy, hát igen, azt hiszem, hogy nagyon rátapintott a lényegre. A 3D nyomtatás az biztos, hogy valamire jó. De hogy itt ezek az újságírók, ezt a sok fasságot leírják, hogy ételt nyomtatunk, az meg, ezek nem tudom, hogy mi a szarról beszélnek, és nem is értem ilyenkor, hogy mi jár a fejükben egyáltalán, vagy minek gondolják ezt az egész szart. Tehát, hogy tényleg ételt nyomtatni, műanyagból, az meg. Azt mondja, hogy cseppfolyós dolgok mellett kristályokat, rostokat is tud a FoodJet nevű készülék nyomtatni. 2005-ben kezdték el a fejlesztését. Most azon gondolkozunk itt közben, hogy ez a 3D nyomtató, ami kaját nyomtat, az meg is süti, vagy nem süti meg, vagy csak így megcsinálja az alakját, de utána még meg kell sütni, mert mondjuk itt látok ilyeneket, hogy linzer karika lekvárral a közepén. Hát jó, én biztos vagyok abban egyébként, hogy semmi értelme nem lenne a 3D nyomtatónak, illetve a 3D nyomtatókon belül ételnyomtatót csinálni konkrétan, ha az nem tudna sütni, vagy valamit csinálni. Hát várjál, itt van egy videó, várjál. Na. Mindjárt kiderül az okosság. Hát ez bazd meg. Hát ezt nem fogod elhinni. Ezt nem fogod elhinni. Robotkarok rakják össze. Nem, ez nem csinál szart se. Tehát megy a pizzatészta, és így rápötyögteti a dzsuvát, és ennyi. Hát ez megint olyan, hogy milyen minőségi kaja lesz ez, amit így készítenek. Hát megvárja, hogyha már kész van a pizzatészta. Igen, az már kész van. Tehát jó napot kívánok. Ez nem nyomtatás volt, hanem beleraktuk az ételt, és rányomta a ketchupot. Hát, hogy ezt meg tudom csinálni egy ember is, mondjuk. Hát a jobb kezemmel, vagy akár a ballal is. Vagy bármilyen gép, tehát ez létező dolog most is. És akkor nagy okosság, hogy többféle alakban tudja ezt nyomtatni, érted? De hát most azért ne szarjunk be. Anyám hát borogos. Ettől nem szarunk be. Anyám borogos, ezek teljesen hülyék. Ezek bizony... szerintem ilyen kamu cégek, vagy én nem tudom, hogy ez mire megy ki. De ez nem újítás. Ez zseniális innováció tényleg. Nem, ez nem újítás, tehát ez eddig is rá tudta nyomni a ketchupot a tésztára egy gép, tehát hogy ez nem 3D nyomtatás, ez... Nem tudom, hogy mi futószalag. Annyi, hogy így be lehet lőni pontosan, ha ezt egy géppel csinálod, hogy pontosan a P pizzálevő, dzsuva, az hány gram legyen, és nem lehet tévedni, mert mondjuk Bözsi ennyit kell rá, véletlenül Józsi meg annyit kell rá. De várjál, ezt a gépek eddig nem tudták megcsinálni? Futószalagon? Dehogy nem. Akkor mi a faszomról beszélünk? Szóval, hát mindegy, biztos én vagyok a hülye megint. Na ennyi, hagyjuk ezt az egész szart, zenéljünk. All the things that you say, the way you turn your back and then you walk away. Shut your mouth and open up your eyes. You better take your time and try to realize that you know what's free from sin. And when I look at you, I scream within, what is wrong with you? You raise yourself up to a higher degree and look down and disgust at our misery. You know better than your enemy, but it's easy to hate what you just can't be. Don't deny the fact that you're a mortal man. You can't escape from death when it's close at hand. Don't sit upon a pedestal and raise your voice if you're too deaf to listen to the people's choice. Truth, tell me the truth. The truth, motherfucker. Tell me the truth. Tell me the truth. Tell me the truth. The truth, you sucker. Truth, tell me the truth. The truth, motherfucker. Tell me the truth. Tell me the truth. Tell me the truth. The truth, you sucker. To look any further than your nose. You open your mouth and all I hear is lies. You keep spreading your message that I despise. The game you're playing is so easy to see. It's just another repeat of our history. You talk about peace, it's a very strong word. It's always been said, but it's never been heard. High-tech weapons are here to reassure it, but I've never seen a time when they've done a shit for it. Truth, tell me the truth. The truth, motherfucker. Tell me the truth. Tell me the truth volt a Clawfingerről, majd a Clawfingerről beszélünk, talán egy svéd zenekar egyébként. Meglepő módon. Elég egyedi stílusa van. Én nem csípem annyira egy pár számát, azt úgy bírom, de mindegy, hát majd szerintem beszélünk róla valamit. Érdekességnek nem rossz. Na, itt van egy levelünk, amiről azt beszéltük meg, hogy mondunk valamit, meg hogyha nem is sokat. Azt írja nekünk Mário, hogy mit gondoltak a mulatós zenéről, azon belül a kis grófú jelenségről. Biztos hallottátok a nézését, meg a járását című számot, az egész ország azt fújja. Nem értek, hallottuk. Tekintsétek meg ezt a klipet, biztosan imádni fogjátok, ezt gyanítom, hogy... Nem hallottuk egyébként, én a, mit mondott, hogy milyen zene ez? Mulatós. Mulatós zenéről nem szeretnék beszélni egyáltalán. Ez egy perifériáról szorult dolog az én életemben, hogy finom legyek. A Krizsikofó jelenségről arról mondanék egy mondatot, ez csak szigorúan az én véleményem. Tehát ez csak az én véleményem, ezt nem kell standardnek elfogadni. Egyáltalán én úgy gondolom, hogy a kurva anyját a kis grófónak, meg mindenkinek, aki ezt a szemét szart képes meghallgatni, ez a színvonaluk, ez van, baszódjanak meg mind. Ez a véleményem erről az egész jelenségről, és itt keressünk egy másik témát talán. Jó. Kaptunk egy másik levelet Balástól, aki azt írja, hogy valószínűleg ti is hallottatok a dologról, sőt azóta jó eséllyel már fel is vettétek a következő adást, de azért leírom. A Corvinus Egyetem matek érettségi előkészítő feladatsorában két cigány vicc került, egészen pontosan, hogy szólítják az öltönyös cigányt, vádlott, kérem álljon fel. Ez az egyik. Másik pedig, hogy ez mi az a három volt. Szó? Nem rögök, de jó vicc. Hát, de hát megismertem, persze. Jó. Persze. Másik pedig, hogy mi az a három szó, amit a legkevésbé akarsz hallani egy cigánytól. Jó reggelt, szomszéd. Ez igen, ezt is ismerem, de hát ez van. Mindenki ismeri ezeket. Szerintem a viccek azok olyanok, hogy már legalább 20 000 évesek, és mindenki persze ismeri. De mindegy. A feladatot egy diák lefotózta, és a dolog nyilvánosságra kerülése után az intézmény a sajtónak azt a választ adta, hogy nem tudnak nyilatkozni, mert az egész vezetőség síelni ment. Később azt nyilatkozták, hogy belső vizsgálatot rendelnek el. Nagy a felháborodás, sok birka ki van akadva, hogy micsoda dolog, hogy egy egyetem ennyire rasszista, stb. Szerintem ritka hülyének kell ahhoz lenni, hogy azt feltételezzék, ez a dolog szándékos volt. Véleményem szerint egy darab troll munkatárs vitt a véghez ezt a dolgot, aki valahogy át tudta úgy tolni a szűrőn ezt az egészet, hogy ne tűnjön fel senkinek. Bár az döbbenet, hogy senki nem olvasta át, és ez így a diákok kezébe került. Szerintem rasszista töltet nem volt a dologban, ez nem a cigányok ellen szólt, hanem a botránykeltésre volt kiegyezve. Ti mit gondoltok a dologról? Hát, és itt még folytatja egy dologgal, hogy kénytelen vagyok felolvasni sajnos. Ja, és még valami. Én is szerintem még sokan határozottan szeretnénk, hogy Bunny elmesélje azt a balatoni buliát. Pedig gyanulták, hogy hurka felcsigáz mindenkit, aztán titok marad. Hát, pedig ez titok marad. Igen, ez titok marad, az biztos. Majd szerintem szemináriumon elmesélem talán, vagy valami. Legközelebbi szemináriumon el kell jönnötök, és akkor majd egyébként nem nagy úgy annyira, csak ciki. Igazából ez nincs mit hozzátenni szerintem, nem? Gyakorlatilag elmondta mi véleményünket. Hát igen, szerintem kínosan egyértelmű, hogy ezek a dolgok így történnek, hogy egy valaki beleír valami marhaságot. Nem hiszem, hogy ez egy gonosz, rasszista összeesküvés volt. Ugyan már. Hogy a cigány társadalomnak ezzel ártsunk, hogy gonosz cigány vicceket tettünk be a feladatsorba. Hát olyan gonosz cigány vicceket, amiket 30 éve vagy 50 éve mesél mindenki. Tehát azért nem. Meg az egyetem így kollektíven rasszista. A másik, hogy ez az egész rasszista dolog, ez egy annyira rohadt álságos dolog. Ezt már fejtegettem ezt az Oscar-díj átadás kapcsán, hogy pont ez a rasszizmus, amit csinálnak ezek a barmok, hogy ők különböztetik meg magukat ezzel, hogy diszkriminálják a társadalomnak egyes rétegeit. Ugye ezt az Oscar-díj átadásnál fejtegettem, hogy pont leszarták az Oscar-díj átadásnál, hogy ki milyen színű, kiválasztották a legjobbat. Nem választottak be csak azért valakit, mert fekete a bőre, vagy barna a bőre, az lett volna diszkrimináció meg rasszizmus, ha valakinek azért kedveznek, mert barna, vagy hátrányt okoznak a fehéreknek azért, mert ők fehérek. Hát ez a rasszizmus. Igen, a rasszizmus az ugye negatív megkülönböztetés. Szóval, ja. Nem tudom, hogy ez negatív, a rasszizmus az a negatív. Vagy szerintem annak muszáj negatív. Vagy a rasszizmusnak nem biztos, van egy nem biztos, negatív felhangja. Van, abszolút van. De maga az, hogy rasszizmus, az nem tudom, hogy jelenti azt, hogy negatív, vagy csak azt jelenti, hogy rasszok szerint megkülönböztetsz valakit, ami persze negatív, csak az nem jelenti azt, hogy te negatívan különbözteted meg őket. Hát jó, csak ugye van egy olyan dolog, hogyha valakit pozitívan különböztetsz meg, az másra negatívan hat, szóval az mindig van valami negatív megkülönböztetés a dologban, és most valamiért úgy próbálja meg beállítani sok esélyvé barom, hogyha a fehéreket különböztetett meg negatívan, az nem számít. Ez abszolút így van. Pedig hát ugye nyilván ez röhely. Ez a rasszizmus miatti sápítozás, ez kibaszott szánalmas. Samuel L. Jacksonnal történt valami ilyesmi, állítólag, ma ezt is valami szennylapban olvastam, hogy talán még a ponyvaregény forgatásának idején ment valahova egy társággal, és leteperték őket a rendőrök, és lenyomták a földre, kurva nagy gáz volt, és rohadtul felháborodott mindenki, csak azért, mert ők feketék, ezért a földre nyomták őket, mert összekeverték bűncselekmény gyanúsítottjával. Tehát akkor abban az időben történt valami, és összekeverték őket a bűnözőkkel, és azért lenyomták őket a földre, és ugye megy a felháborodás, bűnözőnek néztek, mert fekete vagyok. Hát ez talán nem biztos, hogy a fehér rendőrök bűne, eztán a fekete bűnöző barátaiddal kéne megbeszélni. Talán nekik nem kéne bűnözni, és akkor nem néznék a többi feketét bűnözőnek. Ebbe így kéne kiindulni a történet. Tehát ez nem a mi sarunk, akik nem vagyunk bűnözők, meg nem tehetünk róla, hogy fehérek vagyunk, bassza meg. Nem tehetek róla, hogy nem vagyok buzi, nem vagyok cigány, nem vagyok feka, nem, még milyenek kell lenni. hogy rendi legyek. Pánszexuális. Lehet, nem tudom. Én nem tehetek róla, bassza meg, ez így alakult. De nehogy már ezért hátrányba kelljen lennem, meg szégyellem kéne magam. De persze van egy csomó elmebeteg barom, aki szégyelni magát. Mert rabszolgatartás volt. Ja, mert te tartottál rabszolgát biztos. Hát te nem, de még a nagyszüleid sem. Tehát hogy már lassan ott tartunk, hogy ez annyira ideje lenne ezen túllépni. Na figyelj, rasszizmus Wikipédia szerint. Na, a Wikipédia azt mondja, hogy a rasszizmus olyan gondolkodásmódot jelent, amely az emberek külsejében megfigyelhető eltéréseket kiemeli, ezekhez morális, társadalmi vagy politikai különbséget rendel hozzá, és az így létrehozott csoportok között feltételezett tulajdonságaik vagy értékeik alapján hierarchiát állít fel. Ennyi. Hát gyakorlatilag az, amit én mondtam. Igen. Tehát az önmagában a rasszizmus az nem jelenti azt, hogy bizonyos csoportot te pozitívan vagy negatívan különböztetsz meg. Viszont az, hogy te megkülönbözteted a csoportokat egymástól, az már az agyhalottak szerint már egy negatív dolog, és azt nem lehet megtenni. Márpedig milyen lehetne, bassza meg? Hát más a színe. Ők maguk csinálják. Más a színe, meg máshogy élnek. Tehát igen. Igen, csak ők ugye azt a mi csinálják. Hazánkban idejön egy másik nép, és ő nem úgy él, mint mi, hanem úgy él, ahogy élt otthon, és nem akar ide beilleszkedni, hanem úgy él, ahogy élt, és azt most tök mindegy, hogy jó vagy rossz, vagy mit jelent, akkor ő megkülönbözteti magát tőlünk. Nem mi különböztetjük meg őt. Hát egyrészt. Másrészt szerintem még csak nem is úgy él, ahogy ő élt otthon, hanem miután itt nem érzi olyan erősnek a kontrollt, mint otthon volt, ezért aztán még szabadabban él, vagy szabadosabban, és azok a dolgok, amiket ő gondol, az még erősebben kijön. Ebben már nem akartam belemenni. Jó, nem migránshozzunk szerintem, mert már sok... Nem, egyáltalán nem erre gondoltam most, akkor bármire gondolhattam volna. De a migránsokra gondoltam. Nem, itt most az elméletre gondoltam csak. Ennek az egésznek az elméleti szintjére gondoltam, tehát annyira nem. De mindegy, hát ez agyrém, ami a mai világba megy, hogy teljesen agyamenten gondolkoznak az ilyen dolgokról. De miért kezdtünk el erről az egészről beszélni? Hát ugye a cigányos levél miatt. Ja, igen. Hogy a Corvinus Egyetem az biztos rasszista, hát én ezt röhelyesnek tartom, tehát hogy nincs olyan, hogy egy intézmény itt rasszista. Egy kérdésem van, miért ne lehetne valaki rasszista? Tehát mi a kurva anyja az, hogy a mi gondolatainkat befolyásolni akarják más emberek, és nekünk megtiltják, hogy gondolkozunk, bazd meg. Várjál, te lehetsz rasszista, te mint magánember, de egy Corvinus Egyetem az ne legyen. Nem, rasszista. Én sem lehetek rasszista egyébként. Te magadba azt gondolsz, amit akarsz. Nem, hát pont ez az, hogy nem. Hát látod, hogy mi folyik most. Manapság nem lehetek rasszista. Hát manapság ilyenek vannak, hogy Facebookra kiírja a gyökér a kis migráns ellenes véleményét, és kimegy a rendőrség. Bizonyos országokban ezt megengedik maguknak. Azon gondolkodok, hogy ez melyik országban volt. És azt hiszem Hollandiában. Nem Anglia? Még olyan is volt, hogy valakit elítéltek ilyen miatt. Jó, a gyűlöletbeszéd az egyébként egy létező dolog, tehát meg kell azt nézni, hogy ő konkrétan mit mondott meg, hogy csináltat. De szerintem Facebookon ilyen szintű gyűlöletbeszéd, amiért valakit leültetnek, az nem... Az, hogy egy hivatal vagy egy erőszakszervezet, mint a rendőrség, komolyan vesz bármit, ami a Facebookon történik. Egy szaros magánvállalat retkes platformján, ahol a picsáját mutogatja a sok retkes kurva, meg magát fényképezi, ezt komolyan veszik. És emiatt valakit bűncselekménnyel vádolnak. Hogy egy ilyen platform, amit írsz, ezek azért komoly dolgok. Hát igen. És ugye itt még csak nem is arról van szó, hogy pedofil és próbálkozott a kislányoknál, hanem leírta a véleményét, de hát már nem lett véleményed, már lassan gondolatbűn is lesz. Az nem lesz, mert az nagyon nehéz megcsinálni, ugye, hogy azt betartassuk. Szóval ez elég kínos dolog. A lényeg az, hogy egy egyetem az ne legyen rasszista, akkor se, tehát egy intézmény az nem lehet rasszista, ezt nem engedheti meg magának, különösen egy alapvetően állami intézmény, mint például egy egyetem. Persze, nyilván nem engedheti meg magának. De ez nem de... rasszizmus egyébként, tehát egy kurva cigány vicc az viszonylag ártalmatlan. Mit jelent az, hogy egy egyetem rasszista? Hogyan tudna egy egyetem rasszista lenni? Hát egyféleképpen gondolom, hogy nem baszkodja ki azokat a tanárokat, akik esetleg ezt propagálják az órájukon, meg ilyen okosságokat. De mit propagálna egy tanár? Hát egy cigány vicceket mesél, vagy mit tudom. Miért nem mesélhetne cigány vicceket? Ez miért rasszizmus? Várjál, a tanárnak elég komoly felelőssége van egyébként. Nagyon egyértelműen. Tehát a tanárnak én sem engedném meg, hogy az órán cigány vicceket mesél. A cigányoknak nincs felelősségük a cigány viccekben, csak a tanároknak. Hát nyilván a cigányoké a felelősség, de hát érted, ezt akkor sem engedném én sem, hogy egy tanár így népszerűsítse, vagy hangoztassa akármilyen formában a diákjai előtt. Tudod, mi a vicc? Az a vicc, hogy a, úgy működik ma a társadalom, hogy amikor a húgyagyúak tömegével a kurva telefonjukat nyomkodva, mint a bamba birkák mennek a járdán, akkor azt mondjuk, hogy jó, engedjük meg nekik, tegyünk ki táblát az autósoknak, hogy vigyázz, bamba birka, nyomkodja a telefonját az úton. Igen. De amikor van egy 100 éve létező társadalmi jelenség, amire a társadalom reagál, és a társadalomnak az a véleménye, ami, akkor azt elnyomjuk, az rasszizmus, mondjuk. Tehát erre nem tudunk úgy reagálni, hogy leszarjuk. Hát basszus, cigány vicc, mi van akkor, bazd meg? Semmi. Ez egy kibaszott vicc, ugye? Vicc. Tehát ha egy tanár nekiáll propagálni, zárjuk a cigányokat, koncentrációs táborba, akasztuk fel mindent, akkor gáz van. Egyértelmű. Az a rasszizmus. De egy cigány viccet elmond valaki egy órán, ki ne találjuk már, hogy az gáz. Hát a fene tudja. Ez egy létező társadalmi jelenség, mindenki elmond cigány vicceket, vagy buzi vicceket, vagy nőgyógyász vicceket, vagy rendőr vicceket, bármilyen vicceket. A cigány vicc ugyanolyan vicc, mint a rendőr vicc. Semmi különbség nincs, az csak egy vicc. Én nem mondom egyébként, hogy a tanár nem mesél ilyen cigány viccet, csak lehetőleg ne a diákjainak. Hát ez de mesélhet a diákjainak, ne? Ismert egy létező társadalmi jelenség, a cigány viccek alapját mindenki ismeri. Abszolút. Tehát ezek létező dolgok. Tehát ilyenkor ugye marha szigorúak vagyunk, de más dolgokban nem vagyunk. Ott engedünk a kvázi társadalmi nyomásnak. Nem tanítjuk meg az embereket írni, olvasni, már úgy kommunikálnak, mint a sülgyökér, hanem bevezetjük, hogy SMS nyelvet tanítunk általános iskolában, hogy legyen még nagy gyökér mindenki. Nem azt mondjuk, nem azt tanítjuk, hogy gyerekek, a kommunikáció, a beszéd, az írás, az egy nagyon fontos dolog, mert ez tükrözi az intelligenciánkat. Ez az, ami megmutatja valójában, hogy milyen szinten gondolkozó emberek vagyunk, mennyire adunk arra, hogy megjelenünk. Nem az a lényeg, hogy te most milyen rucit veszel magadnak, meg mennyi pénzért vettél a telefonodat, hanem a téged, a te megítélésed sokkal jobban számít abból, hogy milyen szinten tudsz kommunikálni normálisan, normális ember módjára, milyen szinten tudod a gondolataidat közölni, már feltéve vannak gondolataid. Nem ezt tanítjuk nekik, hanem azt mondjuk, hogy mert a társadalmi jelenség az, hogy a sok gyökér SMS nyelven beszél, és azt írja, hogy vok meg hő, ezért megtanítjuk őket általános iskolában, hogy vok meg hő. Már itt tartunk lassan. Ami egyébként hát igazán szánalmas, mert hogy az SMS nyelv az pontosan a nyelv forrósulásához vezet, tehát hogy azt egyértelmű. Inkább írtani kellene így tűzzel, vassal, inkább azt tanítani, hogy írjanak normálisan. Az rasszizmus, az véletlenül oda került, az rasszizmus, és fölkezd szerintem be kéne szántani az egyetemet rögtön. Be kéne zárni egy nagy ketrecbe. Nem, hát ez az egész igazából vicc, tehát hogy nem értem, hogy ebből hogy tud ekkora ügy lenni, tehát jó, nem mondom, hogy én esetleg nem rúgnám segbe azt a tanárt, aki belerakta. Most a másik kérdés, hogyha már Kisgrófóról meg a többi szennyről volt szó, na, hogy tud erről a szarról a média beszélni? Tehát hogy nem tudja azt mondani a média, hogy ez szar? Én nem foglalkozom. A médiát semmi nem érdekli, csak a kattintás. De miért kattintanak emberek erre? Mert érdekli őket. De hogy a picsába érdekelhet egy normális embert egy ilyen? Hogy a Kisgrófónak a szar zenéjét meghallgatják és röhögnek rajta. És ettől tetszik nekik, és ennyi. Ez igazából ez a jelenségnek a lényege, tehát a mulatós zenét senki nem azért hallgatja, mert olyan nagyon jó. Én nem vagyok ebben biztos, hogy ez nagyon pozitív látásmódja a történetnek. Én nem látom ezt annyira pozitívnak, hogy én nem tudom elképzelni, hogy itt bármi más lehetne mögött. Hát, van egy elkeserítő hírem. Szerintem az emberekhez mulatós zene, erre kell mulatni. És ez a szint. Én attól tartok, csak hogy ez nem így van. De csak sajnos ez szerintem így van. Szerintem mindenki érzi, hogy ez mennyire szar, csak úgy gondolják, hogy ez vicces, és akkor most ezt nyomjuk, és kész. Ha esetleg valakinek tetszik a Kisgrófó, vagy a többi ilyen szar, akkor nyugodtan írja meg nekünk, nem fogjuk lefköpködni, lefikázni, csak írja meg nekünk, hogy neki tetszik, és hogy miért. Ennyi, mindenkinek az ízlését meg a véleményét el lehet fogadni, de erre kíváncsi vagyok, hogy lesz-e olyan hallgatónk, szerintem nem. Hát én is nehezen tudnám elképzelni. Na, egyébként, ha már erről van szó, képzeld, hogy készült valami felmérés. Milyen felmérés? Magyarországon mennyit facebookoznak a parasztok? Hú, szerintem elkeserítő az adat, ami kijött belőle. Nem túl jó. Vagy nem tükrözi a valóságot, tehát a kettőből valamelyik. Hát átlagosan napi másfél órát facebookozik az átlagos magyar felhasználó. Magyar Tartalomszolgálatok Egyesületének megrendelésére készült felmérés szerint. Nem tudom, az átlagos felhasználó, vagy az átlag magyar állampolgár? Mert nem mindegy. Szerintem például a nyugdíjasok nem facebookoznak. Nem. Az, aki facebookozik, okay, az átlagosan másfél órát facebookozik. A legintenzívebb felhasználók körében felülreprezentáltak a nők, az alacsonyabb iskolai végzettségűek és a 30 év alattiak. Szóval a sötét emberek faszbúkoznak. Hát ez egyértelmű mondjuk. Másfél óra. Én azt tudom mondani, hogy meg kéne hallgatni a Nagy Huninak a motivációs előadását, lehetőleg, aki szintén Facebook függő volt, és nagyon jó dolgokat mond erről a dologról, hogy abban a napi másfél órában mit lehetne csinálni. Például napi másfél órában le lehet edzeni. Hát egy ideális világban. Ha nagyon közel van az edzőterem, akkor igen. Ne edzen 40 perc alatt gyorsba, 40 percet utazol, meg van oldva. 40 perc edzés, az tök kevés. Na jó, mindegy, hát értjük. A válaszadók 58%-a a közösségi oldalon nézi az anyagokat, és csak ritkán látogat meg egy portált, vagy blogot, vagy ilyesmit. A közösségi oldalt 49-en használják, 49% használják kommunikációra, 43% szórakozásra, 40% tájékozódásra. A legnépszerűbb bejegyzések között 66% a vicces tartalmakat említette, zenét 55, tudományos technikai közléseket 45% jelölte meg. Szerintem erről nincs mit beszélni többet. Na viszont van egy marom jó hírem, ismét megjelenik a Buci Maci magazin. Melyik a Buci Maci? Nem tudod, melyik a Buci Maci, ne ideges. Te gyerekkorodban nem olvastál a Buci Maci magazin? Én Dörmögő Dömötört olvastam. Ez hasonló. Ja, az nem tudom képzelni. Nem tudom, Buci Maci nekem így nincs meg. Vagy legalábbis így nem emlékszem rá teribe. Hát én emlékszem rá, de ugye akkor már én sem voltam gyerek, amikor ez volt. Ó, volt ilyen. Na, ugye? Na, én ennek örülök, mert ez valami olyasmi dolog lehet, hogy én azt hiszem, hogy ez ilyen talán képregényes, vagy mesélős, meg vannak benne ilyen feladatok is gyerekeknek, meg ilyesmi, és ennek azért örülök, mert nekem ez a gyerekemnek jó lesz. Én szeretném, hogyha nem tabletről tájékozódna, hanem szeretném, ha olvasna nyomtatott dolgokat. Én ezt megint egy szintnek tartom, amiről ugye erről megint beszéltünk a múltkor, hogy a zene az milyen jó volt, amikor bakeliten volt, meg kazettán, meg CD-n, mert a fizikai való az adott neki egy értéket, és onnantól a zene rohadtul értéktelen, hogy letöltőketed, meg online hallgatod. Ez a bajom bele. De onnantól nem látom egy fizikai alkot. Ez olyan, mintha van egy festményed otthon, bár engem nem nagyon érdekelnek a festmények, de van egy festményed otthon a falon, vagy megnézed itt a monitoron a festményt. Van nekem régóta egy hülyeségem, hogy én szeretnék nyomtatásban megjelenni. Valami, amit írtam, jelenjen meg nyomtatásban, hát nekem tök mindegy. Nekem is van ilyen az. Ez egyébként többé-kevésbé sikerült már, inkább kevésbé, de nem vagyok még elégedett. Akkor melyiket írod meg, a Jedi visszatért, vagy a hetedik részt? Nem is tudom. Hetedik részt kéne. Biztos, hogy volt ilyen. Ebbe tudod, mi volt? Még voltak benne receptek is. Tényleg? Full testépítő magazin volt. Még lehet, hogyha nagyon-nagyon megerőltetem magam, akkor elő tudom keríteni neked a régi. Hát az a lényeg, hogy most elmegyek a benzinkútra, és megnézem, hogy van-e Buci Maci. Mert ez még van, ez így létezik. Nem, most jelent meg újra. Tehát ez a hírnek a lényege, hogy újra megjelent a Buci Maci. Úgy volt, hogy tavaly, hogy megszűnik, és most újra megjelent. Van, ez jó hír. Na, de innentől kezdve, mert innen térjünk rá a szakmára, ami nekem rosszabb hír azért. Igen. De kezdjük először az izgalmasabb résszel. Van egy ilyen csávó, hogy Jason Genova, aki nem semmi, azt kell róla tudni, hogy viszonylag fogyatékos, és ezt nem pejoratív értelemben gondolom, hanem hogy szerintem konkrétan így értelmileg nem egészen százas a csávó, inkább olyan 60%-os lehet. Na most ő nagyon lelkes testépítő, minden marhaságot megcsinál, mint a testépítő versenyzők talált, van neki videóblogja, felveszi az edzéseit, azt hiszi, hogy ettől ő most sztár. Vannak neki biztos rajongói, meg minden, van egy csomó haverja, aki voltogatja állandóan, szerintem azok is csak röhögnek rajta, vagy ugyanolyan hülyék, mint ő. Erre írta valaki, hogy ártalmatlan hülye, és ebben nem értek egyet, szerintem az ilyen ember nagyon ártalmas. Kap, nyilvánosságot kap, és ettől kurva ártalmas lesz sajnos. Ő egy gyökér, aki, hogyha csak így magában lenne, és videózgatná magát, bejárna az edzőterembe, edzene, ilyesmi, a kutyát nem érdekelné, de ugye kap nyilvánosságot a YouTube-on, meg a videóival, meg a fórumokon, meg oda megy minden testépítő közegbe, és megpróbál mindenbe belepofázni, hogy azért feltűnjön valamennyire mindenkinek, és ez nagyon nem jó. Viszont rájöttem a múltkor, amikor azt a hírt láttam róla, hírt, úristen, szóval azt tudtam meg, vagy hallottam, nem is biztos, hogy igaz, hogy csinált egy saját táplálékkiegészítő márkát. Ez biztos, hogy nem igaz, vagy ezzel valami trükk van, ezt nem tudom elképzelni. Hát én nem tudom, hogy mi az. Jó, hát nagyon sok ratyit ismerek, aki csinált táplálékkiegészítő márkát idézőjelben, mert fogták, elmentek egy céghez, aki non-label brandként gyakorlatilag legyárt neked 50 doboz proteint, és azt olyan címkét raksz, amilyet akarsz, Tehát ilyet, ilyen létezik, mondjuk. Hát szerintem ez, ez nagyon alja, de ez létezik. Különösen Amerikában biztos, hogy van ilyen, de még Magyarországon is van ilyen. De azért az, hogy itt márkát csinált valaki, vagy brendet csinált, azért ez attól messze van. Hát én nem tudom, de tényleg amikor azt látod, hogy a fogyatékos hülyegyerek már nem csak a YouTube-on sztárkodik, már nem csak a verseny eredményeivel próbál erőlködni, hol sztárkodik még? Hát az interneten. Hát de hol sztárkodik? Hát a kis videóiban például. Hát jó, de hát azt ki nem szarja. A kis Facebook oldalán. Hát figyelj, van egy csomó ember, aki oda jár, hogy ezt a szart, mármint hogy ezt a szerencsétlen szopassa. Hát persze, de rajta. Oké, de érted, mégiscsak kap nyilvánosságot. És ez a barom, ez azt hiszi, hogy neki rajongói vannak. Tehát egészen elképesztő az egész. Minden esetre én most rájöttem, hogy ez a csávó tulajdonképpen a testépítésnek a paródiája. És ráadásul úgy parodizálja ki az egészet, hogy közben ő halálosan komolyan gondolja. Ez nem tudom, hogy ijesztő, vagy inkább röhelyes, vagy tényleg nem tudom, hogy hova tegyem ezt az egészet, de szörnyű. Én hát az. Abszolút el tudom képzelni, hogy ő azt kitalálta, hogy elment valakihez, hogy majd ő gyártat a saját nevével valami táplálékkiegészítőt. Sőt, a saját képével is. Vagy valaki szívatta, mert ugye, amit nekem átküldtél, abban én azért belenéztem egy videóban, mert van valami ilyen sztori, hogy a hülye gyerek elkezdett pólókat árulni, az is ugye saját márka póló, de úgy, hogy valaki vele megbeszélte, hogy majd ő gyárt pólókat, és akkor osztoznak, mondom, ez lett volna a sztori, és akkor csináltak egy ilyen scam oldalt, amiben hülyéknek pólót ígértek, de sose küldték ki, tehát lenyúlták a pénzt, és most mindenki a hülye gyereken akarja leverni ezt a történetet, miközben neki semmi köze hozzá, és mentegeti magát, hogy hát ő, de valaki csinált ezt az ő nevében, ők összebizniszeltek, de hát ő nem tehet róla. És ezt próbálta megmagyarázni egy valaki, akivel ezt csinálta ezt az interjút, ezt próbálta neki megmagyarázni, hogy hát kisfiam, mindenki úgy tudja, hogy te vagy ott. Mert a te nevedbe történt az egész. Senki nem tudja, hogy te most itt hivatkozol valami fiktív személyre, de azt senki nem ismeri, senki nem látta. Tehát te vagy a felelős. Arról nem is beszélve, hogy lehet, hogy tökre kamu ez az egész, hogy őt átkúrták. Tehát, simán lehet bármi, persze. Nem, aki fogyatékos, és tényleg annyira, nem akarom azt mondani, hogy buta, de tényleg az, akkor itt bármi lehet. Tehát ez a csávó nem normális, nem okos, ennek csak baja van. Tehát, hogy egy ilyen emberben megbízni, hogy egy ilyen embert akarsz hordani a pólódon, hogy rá akarod rakni a hátadra, meg a melledre, hogy ezt te kedveled, vagy ismered, vagy mit tudom én. Tehát ez azért rohadt gáz szerintem. Nem tudom elképzelni. És ráadásul táplálék kiegészítőt venni tőle, tehát hogy ételt venni. De tehát a nyomi alkalmatlan, tehát ez az interjú, ez is olyan, hogy a végén neki áll pózolni az öltözőben, tehát alkalmatlan ez a gyökér erre, hogy bármilyet csináljon, szóval nem értem. Mondom, effektíve szerintem fogyatékos. Persze. Tehát, de konkrétan tehát fogyatékos. Itt valami nagyon nagy habzás van ebben az egészben, nem tudom elképzelni, hogy itt valóban történtek ilyen dolgok, és tényleg valaki pólót gyártott, meg ilyesmi. Szóval nem tudom elképzelni. Hát valaki nagyon kamuzik, de hát mondom, ilyen hülye embernél mindent lehet, egy dolgot teszel nagyon okosan, hogyha ilyen emberrel találkozol, hogyha nem bízol benne, ez mindig nagyon bölcs. Na jó, mindegy. Szerintem csináljunk egy zenét. We'll be right back. Na, ez a Journey volt. És tőlük a Separate Ways című szám, amit egyébként most levélben kaptunk, és én elsőre azt gondoltam, hogy hát ezt mindenki ismeri. Hát ez is Beatles egy kicsit, jó. Hát egy kicsit de az. Most már Beatles-szel kezdtük, akkor folytassuk is Beatles-szel. Egyébként ez egy tipikus horror zene. A zene, ez a dallamos amerikai rock zene, 80-as évek elejéről, kicsit nyál egyébként, de szerintem vállalható. Semmiképpen nem nincsen köze semmilyen keményebb rock zenéhez, vagy metalhoz, vagy ilyesmihez. Nem, hát olyan messzire nem mennék, de ja, hát ez azért egy jó zene, szóval meg lehet hallgatni, lehet élvezni. Viszont ugye közben kaptunk egy levelet, amiben Zoli belinkelte nekünk azt a videót, ami hát valamikor mostanában készült így az elmúlt hetekben, hogy Arnold és Franco elmentek ma, tehát hogy a, így öregen, a Gold's Gymbe, Venice-ben, és edzettek egyet. Ahol nem engedtek forgatni a gecik egyébként, tehát engedtek volna, csak van az a pénz. Ja, hát de akkor kapják be, érted. Elég sok pénz. Azt írja nekünk az Oli, hogy először is szögezzük le, hogy én is behányok Arnold valódi új személyiségétől, de az alábbi videó a zenei háttérrel nosztalgikus élményeket hozott ki belőlem. A rövid időre csak a Pumping Iron és az akkori fiatal sporthozzáállásom jutott az eszembe, amikor még naiv voltam. Kíváncsi vagyok, belőletek milyen reakciót vált ki? Hát rosszat. Rossz nálam egy kicsit vegyes volt a kép igazából, mert... Jó, mondd. Ugye nosztalgia, azt értem én, persze, hát ez volt egy tök jó rész, amikor két vén hülyeben van a teremben, és milyen címen található meg ez a videó a tecsőn? Franco and Arnold are still hungry. Oké. Okay. Ez a címe. Hát inkább still ratyi, de mindegy. Szóval ugye két vén hülye lemegy a Gold's Gymbe, Venice-be, biciklire, mert most azzal kell menni, tehát metroszexuális tudma, biciklivel. Arnold amúgy is sokat kampányol a környezetvédelemért, úgyhogy én azt gondolom, hogy az Arnoldnál olyan. Én lennék egy Arnold Schwarzenegger, vagy valami ilyen fazon, mint egy Arnold Schwarzenegger, én egy büdös nagy Harley-val érkeznék, a terembe kirúgnám a standard bazd meg a rézugorú csizmámmal, és bemennék edzeni, és szétbasznám a gépeket, ott érted? Nem hát csinálom, már persze szabályos edzéssel. Hát én 70 évesen is szabályosan fogok, tehát sose fogok úgy kinézni, mint Arnold, talán még úgy sem, mint ahogy Arnold kinéz most, bár azért az ott rezeg a léc. De mindegy, az már megvolt neked, úgyhogy nem probléma. Én attól félek, hogy még meg is van. De lehet. Csak takarja a zsír. De hogy mondjam neked, szóval az a baj, hogy ez a... Jó, hogy nem egy kibaszott Toyota Prius-szal jöttek, vagy nem tudom, mi kellett volna még ide. Tehát ez akkor nem a Terminátor, az meg ez nem a Governátor, ez nem Conan a Barbár, tudom, hogy az csak egy film, de hát ugye ez nem az. És jó, tegyük ezt félre, nagyon jó az a rész, amikor két mély hülye bent áll a teremben, és pont úgy állítja be őket a mókus, aki fogja a kamerát, hogy rá tud zoomolni, a hátuk mögött van két kép, amint szintén ők vannak, és az tök jól néz ki, de valahogy ez az egész ilyen, pontosan az hogy szánalmas. Pontosan az a baj, hogy látod, ezek voltak valakik, és most két vén hülye lett belőle, akik lejönnek a terembe bohóckodni, úgy edzenek, mint két ratyi, a geci szabálytalanul, nem is értem, hogy lett ezekből Mr. Olympia, mert mikor Franco húzogatja a bicepset, és mozog föl le a válla, akkor itt csodálkozol, hogy bazd meg, hol tanultak ezek edzeni sehol? Vagy soha nem edzettek jól? Vagy mi van ezzel? A hátsó vár gyakorlatot lapockából húzza hátra, meg sorolhatnám ezeket a dolgokat, ami alapedzés technika. És, de nem is csak ez, mert oké, ők ezzel az edzéssel tudtak a legjobbak lenni a világon, mi a fasz pofázok, én ki vagyok, én nem vagyok senki, főleg hozzájuk képes, nem erről van szó, hanem arról, hogy nem kell visszajönni ezt mutogatni, ha már szar vagyok, mert csak az árnyéka se vagyok már annak, aki voltam, akkor most ebben mi a fasz a nosztalgia? Ebben semmi. Hát nem tudom, ugye nálam ugye vegyesebb volt a kép, én nem annyira láttam ezt szarnak, vagy hát szarnak szar egyébként. Csak ugye volt ez a kis zene. Az, ami igen, van benne egy kicsit jó is, persze, tehát kicsit jól esik az embernek, hogy kicsit úgy visszanézünk a múltba ezzel, hogy a Pumping Iron zené, meg minden, ez egy poén is lehetett volna. Igen, meg hogy jön, de, ugye ez a két fasz, ugye pont ez a két az fasz. Az jutott eszembe pont, hogy bazd meg, mi a mi hozzáállásunkkal, milyen anyagokat tudnánk csinálni. Ha ilyen lehetőségünk lenne, hogy kibaszott Arnold Schwarzenegger, meg Franco Columbo odáll a kamerán kerénk. Milyen anyagot tudnánk ebből csinálni, nem ezt a balfasságot, amit most itt láttunk. Hát ez egyébként nagyon gagyi, tehát nem tudom, hogy itt milyen kamerát kerítettek, de ez full gagyi. Hát nem is kamerán csinális. Múlik ez ember, az meg egy kenyérpirítóval is tudsz jó anyagot csinálni, ha akarsz. Jó, csak ráadásul ez egy balfasz embernek a kezében volt, lehet, hogy a kamera még nem is volt rossz, tehát nyilvánvalóan gyenge volt ez egész. Volt benne egy-két ilyen trükkös vágás, amit úgy megcsinált valahogy, leszartuk, de azon kívül semmi. Leszartuk, összebasztunk valamit, kész. ennyi, hát bazd meg, mikerről lehetne őket beszéltetni, milyen, miket lehetne sztorizni, mit? Hát beszarás tényleg. Hát igen, és ehhez képest Los Angelesben vagyunk, nincs. Tehát anyám borogos, miket lehetne csinálni. De mi lett volna, ha mondjuk a két fasz készül erre, vagy valami, hogy legyen. Tehát képzeljétek el, van olyan, BBTV-ben van olyan anyag, X versenyző, nincs formában, és megbeszéltük, hogy készül, mert BBTV lesz. Ez ilyen van? Különben. Nem akarom lelőni. Jó, hogy még nincs meg ez az anyag. Nincs még leforgatott, kettő ilyen is van most. Ja. Konkrétan kettő ilyen is van, és az egyik az nagyon-nagyon klasszikus versenyző. De most közben gondolkodok, hogy ki lehet, de nem jövök nem rá. Nem fogsz rájönni. Nem jövök rá. Mindegy, szóval egyfelől tényleg volt valami nosztalgia faktor ebben, de kínos érzés volt. Tehát, hogy majdhogy nem fizikailag fájdalmas volt. Az a baj, hogy volt a múltkori BBTV-ben ugye a Cutler, nem retro, Cutler Old School, és benne volt pár öreg erőemelő versenyző. És azt mondom, hogy nem ilyen megnyomorodott vén hülyéket láttam, mint itt, hanem azt mondom, hogy bazd meg, 80 évesen meg minden még nyomják, és azt mondom, hogy ez egy szívet melengető dolog, és az meg megtiszteltetés volt oda menni, és forgatni velük, és kurvára ülök neki. És ők példaképek is. Itt azt látod, itt meg látta egy ilyen bohóckodást két mély hülyétől, aki árnyékos önmagának. Ez a nagyon nem mindegy. Nem tudom értele, hogy a kettő között mekkora különbség van. És nem azért, mert én csináltam az anyagot, hanem azért, mert az emberek akkor annyira különböznek. Értelek. Tényleg nagyon-nagyon rossz érzés volt azt látni, hogy így. Hát gyakorlatilag rángatóznak, meg szerencsétlenkednek a nem is a súlyokkal, mert súzót a kezükbe se vettek a gépekkel, amikkel egyébként általában véve egy hülye is tud edzeni, nekik még ez se sikerült. Igen, az előbb éppen azon gondolkodtam, hogy vajon ezek soha nem tudtak edzeni ennyire durván, vagy csak olyan régen nem fogtak a kezükbe semmi súzót, meg nem edzettek semmit, hogy már nem megy. De most érted, nem számít. Tudod, mi jut eszembe? Gruber Willi Bá jut eszembe. Igen. Mondjuk, aki bazd meg, még mindig versenyez. A különbség kettőjük között pontosan ez, hogy ő még mindig versenyező, ezt komolyan veszi, ezt igazából igen. Csinálja, hogyha Arnold és Franco edz is valamit, az hát az semmi. Igen, és ha meg semmi, akkor meg ezzel minek állunk a kamera elé? Ez nem kell. Nem kell, üljenek le egy bőrfotelbe, egymás mellé is meséljenek a régmúltról. Hát igen, vagy erőltessék meg magukat. De hogy elmegyek rendesen. Egy terembe egy olyan raki edzést csinálni, amit bármelyik mezei fos fitness teremben látsz a senkiktől, az azért nem jó. Hát igen, főleg ilyen Mr. Olympiáktól, akik tényleg legendák, és tényleg azt nézni, hogy nekem a bicikli az egyébként nem fáj, de tényleg azt látni, hogy a Mr. Olympiák sehol nincsenek, és ennyire. És nem csak azért, mert ugye lerohadtak öregkorukra, hanem azért, mert te azt se tudják, hogy hogyan kellene nekiállni az egésznek, tehát én azt látom az egészben, az nem jó. Ronnie Coleman nem nagyon van formában most. Nem, Ronnie Coleman kicsit kórházban volt legutóbb, megint műtötték. Mit csinált már megint? Nem tudod, hogy mit csinált? Ja, újdonság, nincs újdonság. A régi sérüléseit próbálja helyre rakatni, szerintem már 200 éven nagyjából. Nem tudom, szerintem most megint a csípője körül matadtak valamit. Ugye rengeteg hátfűtétje volt, meg nyak, meg ilyesmi, szerintem ott a gerincét ott kompletten kicserélték, vagy nem tudom, mit műveltek. Hát nem kell úgy edzeni, mint Ronnie Coleman, az a titok. Nem kell úgy edzeni, mint Ronnie Coleman, mert Ronnie mondjuk rohadt kemény. Ronnie mondjuk odabaszott, de szerintem Ronnie 70 évesen nem fog olyan videót forgatni, amiben szarul edz. Mert nem biztos, hogy 70 évesen még élni fog. Az a baj, hogy kisebb súlyjal is oda lehet baszni. Oda bizony. De Ronnie egy állat volt, ő nem bírt magával. Meg szerintem nem értette egészen, hogy hogyan kellene edzeni. Hát az egójával nem bíztanám. Hát jó, csak amikor tudod azt látod, hogy csinálja a döntött törzsérvezést 220 kilóval, akkor azért úgy gyanakszol, hogy valami van. A lényeg az, hogy ne utánozzuk Ronnie Coleman edzését, ha egészségesek akarunk maradni, és akkor nem lesz gond. Igen, ez egy jó tanulságnak tűnik. Na, de közben azért kell szakmáznunk, ugye múlt héten... Este 7 óra van. Azt a kurva mi, elbasztuk ezt a napot is. Ehhez nagyon értünk. Nálatok nem tudjuk, hogy mennyi az idő, viszont azt tudjuk, hogy nektek múlt héten volt a kiváló Levoni Pro Classic, aminek mi még nem tudjuk az eredményét, most, amikor ezt felvesszük, úgyhogy erről sem fogunk beszélni, viszont az Arnold az most lesz hétvégén. Úgyhogy arról kénytelenek vagyunk beszélni egy kicsit. Kai, szerinted Kai mit fog tudni mutatni nekünk? Egyébként bármi is tudunk a Kai-ról, vagy teljes hírzálaton és titok? De hát gondolom, nem tudjuk, hogy néz ki. Nem tudjuk, hogy néz ki. Készül. Készül az Arnoldra. Készül, ezt és indul is? Aláírt, biztos, hogy indul. Aláírt a legelső adandó alkalommal, amikor lehetett. kiküldték neki a szerződést, ő nyilvánosan aláírta, ezt azonnal feltöltötte persze mindenhova, hogy mindenki lássa. Kai biztos, hogy jön. Akkor most kérdés valami izgalom van. Hogy szerinted tudja azt hozni, amit eddig hozott? Hát most azért neki volt ideje pihenni, meg volt ideje felkészülni. Nem tudjuk, hogy mennyire készült az olimpiára, az a baj. Mert hogy azért teljesen nem pihente végig az elmúlt egy évet, hiszen elméletileg ő az olimpiára készült valameddig, azt nem tudjuk, hogy igazából mikor vette el a gázt, hogyha érted, mire gondolok. Ezen a szinten nem tudom képzelni, hogy ez elég lesz ahhoz, hogy oda verjen. Lehet, de Kai most már 40 éves, most éppen, és idén betölti a 41-et is. Szerinted ilyen korban még mennyire tud jó lenni? Simán. Simán? Persze. Szóval szerinted jönni fog és felmossa a padlót mindenkivel? Nagyon el tudom képzelni. Hát Kai-nak egyébként erre van szüksége, tehát Kai ugye Mr. Olympia címre vadászik még mindig. Hogyha az Arnoldot nem nyeri meg nagyon simán, nagyon nagy fölénnyel, akkor sehol nincsen fél hithez, az a problémája neki. Úgyhogy neki most gyakorlatilag muszáj nyerni. Viszont jön Compton. Most Comptonról azért időnként látunk fotókat, és Compton borzalmasan vastag. Te mit szólsz hozzá? Láttál róla valamit? Most ami eszembe jutott hirtelen, tudod mi? Az na. Bonek. Bonek. Igen. Most azon gondolkodok, hogy ő is lesz az Arnoldon. Igen. Lesz az Arnoldon, tök jó. Igen, mert Bonekről most felraktál egy képet, és rohadás jól néz ki rajta. A Boneket ugye én már régen kinéztem még hozzá személyesen backstage-ben, hogy hú, bazd meg, ebből lesz valami. És hát rettenetes jól néz ki. Csajokat szoktam így kinézni. A csajok azok engem nem érdekelnek, ugye, mert csak bikini van, meg ilyesmi. Ebben nem jössz ki jól. Meg a csajok azok nem, hát most itt szakmáról beszélünk szigorúan. Ja, tényleg. Hát ez azért itt ez azért komoly. Igen, Bonek nagyon-nagyon-nagyon izmos. És nagyon kerek. Igen, struktúrában annyira nem jó, de hát ugye nem lehet... És ez egy jobb szezon forma, amit itt látsz. Szóval hát azért ez... Bonek ott van a szeren. Igen. Comptont meg kell esnem, mert most így hirtelen emlékszem. Ja, hát azon nem sok látszik viszont. Hát nagy dög, ez biztos. Nem sok látszik, egy dolog biztosan látszik, hogy nagyon be van esve a pofája. Ez Comptonra nem annyira jellemző. Igen, itt viszont még lazába is van. Meg azt, nem teszít semmit. Nagy. És nagyon nagy, nagyon vastag, nagyon nagy a bálizom, nagyon vastag a karja, minden. Nem lesz könnyű dolgok Kainak, úgy érzem. Compton iszonyatosan megvastagodott, hogyha tudja hozni a kondíciót, ami eddig nála nem volt gond, és nem lesz beles, ahogyan tavaly mondjuk egy kicsit bebelesedett ott a versenyre, szerintem csak bezabált valamit, és az, akkor Compton szerintem komoly kihívója lehet Kainak akkor is, hogyha Kai csúcsformában van. Igen. Ez a Compton még akár Mr. Olympia is lehet egyszer, ha így folytatja. Igen, ez nagyon kínos lenne Kainak, ha megverné Compton, de legalább lesz mi izgulnunk. Lesz min. Nem tudom, igazából Comptont hátpózokban kellene látni. Hátpóz nyilván nem mutat az interneten. Hátulról is látszik rajta, csak ugye, hogy így sétál az edzőteremben, látszik rajta, hogy kibaszott vastag. Hogy ez egy hátsó luklabicesben, meg egy hátcsípőben hogy fog kinézni, azt még nem tudjuk. Minden esetre Compton tényleg veszélyes, tehát én nem gondolom azt, hogy ez az Arnold le van futva, úgy, ahogyan mondjuk le volt futva akkor, amikor nem akkor se volt lefutva. Mondjuk, hogyha alapvetően azt mondanánk, hogy egy versenyen K indul, és akkor csak indul még? Érdekel. Na, ott van Branch például, és Cedric. Ők játszottak egy meccset múlt hétvégén nektek, ami nekünk jövő hétvége lesz, és mi még nem tudjuk. Úgyhogy nem tudjuk, hogy ők egymásra hogy állnak, nem tudjuk azt se, hogy néznek igazából. Cedric előzetesen egy kicsit vastagabbnak tűnt, mint eddig, de Cedrictől már azért nem ájulunk el ilyen szinten, tehát majd, hogyha a színpadon ő formában nem nagyon lesz, bízunk abban, hogy Cedric villant valamit, úgyhogy itt nem hiszem, hogy itt bármi történik, itt Compton és Kai Greene között, azzal nem lesz probléma. Hát azt nekik le kell majd játszani. Branch meg szintén nem rúg labdába. Branch rúghatna igazából, csak nem rúg, mert túl sok a sérülés, öreg már, hát hiába nagyon szokott azért villantani, de most itt szerintem ezzel a kettővel szemben nem tud. Nem hiszem. Comptonra és Kai-ra is nagyon igaz, hogy mind a kettő baromi nagy. Szerintem mind a kettő nagyobb, mint Branch, arányaiban is. És nincsenek sérüléseik, Branch pedig. Hát egy hatalmas sérülés az az ember. Mi van Dexterrel? Dexter nem indul. Dexter most úgy gondolja, hogy kihagyja a tavaszi szezont. Nem hagyja ki a tavaszi szezont, az Arnoldot kihagyja. Ugye Dexternek most az a célja, hogy megnyerje a lehető legtöbb Arnoldot, ami létezik. Azt találtak, hogy az összes kontinensen akar nyerni. De azt hiszem, hogy a brazil Arnoldot kihagyja idén, úgyhogy ez már idén nem jön össze neki. De ugye Ausztrál Arnold címe van, Európában nyert tavaly. Ugye amerikai Arnold Classic címe már van 5, tehát ez az igen, abszolút rekorder, ott nincs kérdés, és egyelőre ennyi, de azt hiszem, hogy indulni fog Afrikában és Ázsiában, igen. És remélhetőleg meg is nyeri, és akkor Dexter elindul egy szép rekord felé, ami szerintem úgy nem ártana neki. Igen, az jó pofor üzlet. Igen. Egyébként közben jött egy olyan információ a Prága Pro szervezőitől, hogy nem lesz 2012 a Prága Prón, ezt csak így beszúrtam, mert most így eszembe jutott véletlenül, nem lesz 2012 a Prága Prón, és erősen csökken a díjazás is, az összdíjazás. Most már valami 90 ezer dollár lesz csak, az éppen a fele, mint ami eddig volt. Hát valamiért nincs most lóvéjuk, nem tudom, hogy ez mit jelent a Prága Prónak, lehet, hogy ez nagyon komoly probléma is, lehet, hogy egy idő után a verseny is meg fog szűnni. Hát azt reméljük nem. Hát bízunk benne. Aztán, ugye mit mondtam, ugye azt hiszem bikini marad, bikini lesz, meg open is kész. A bikini az azért jó a szervező szempontjából, mert olcsó. Azért igen, a jó sajokat általában mindenki szeretné. Ja, igen, igen, 83 ezer dollár lesz az a díjazás a testépítésnek, és 7 ezer lesz az összdíjazás a bikininek. Ami röhely. Ja, de hát ennyit is ért, tehát ezzel nincs gond. Hát körülbelül, tehát hogy azért oda olcsó felkészülni, hogyha azt nézed. Jó, szépnek kell születni, lehetőleg. Hát egy kicsit kell azért edzeni. Tehát azért egy edzőterem bérlet nem olyan drága, én úgy gondolom. Na, akkor lapozzunk tovább a szakmáról, nem akarunk titeket halálba mutatni. Úgyhogy kaptunk egy levelet, még a múltkor, amit most nem akarok felolvasni, mert baromi hosszú, meg minden, de abban feldobott egy ilyen témát a kedves hallgatónk, hogy mesélj a stoppolós kalandjaidról valamit, vagy stoppolós kalandjaidból, mert ugye tudjuk róla, hogy régebben még 20 évesen te is stoppolgattál, meg bejártál egy csomó helyet. Most itt az a gond ezzel, hogy én nem stoppolgattam Magyarországon egyáltalán, tehát azt nem úgy kell képzelni, hogy kiálltam az út szélére, mert le akartam menni a Balaton, és akkor stoppoltam, hanem Nyugat-Európát jártam be stoppal. Tehát elmentem Németországig vonattal, Németországban azt hittem, hogy ott dolgozni fogok, de ez nem jött össze, és akkor tovább mentem. Talán Luxemburgban először stoppal, és így indult ez a történet, és akkor egy jó pár hónapig jártam Nyugat-Európán stoppal, és hát ebben elég sok sztori van, meg nem is emlékszem már mindenre, úgyhogy szerintem egyet próbálok meg így az egészből kiszedni, az egész katyvaszból, mint ez a stoppolás dolog ez érdekes, utána jó pár évig én is felvettem a stopposokat mindig, de azóta nem, mert elkezdődött az, hogy még beült mellém egy stoppos, és rohadt büdös volt. És akkor kellett szagolnom végig. Hát ez elég kínos. Sőt, nem vagyok kíváncsi egyáltalán, de az tény, hogy nekem nagyon sokan segítettek, nagyon normálisak voltak, meghívtak kajálni, stb. Tehát volt ennek egy csomó pozitív hozadéka, megismerkedtem egy csomó emberrel, ha csak egy félnapos ismerettségre is, vagy egy pár órás ismerettségre is, de akkor is ez egy érdekes dolog volt, akkor mit tudom, hány éves voltam, 19, valami ilyen. Tehát egyébként kibaszott hülye voltam, tehát maga az ötlet is, hogy elmegy stoppal bejárni Európát, az egy baromság. 19 évesen az ember könnyen hülye. Igen, igen, hát akkor nincs félelemérzeted, és azért nincs félelemérzeted, mert nincs veszíteni valód. Most, hogy már gyerekem van, meg családom. Csak, hogy nincs veszíteni valód, hanem nem tudsz semmit. Nem tudod, hogy mitől félj például. Az is benne van. De a lényeg az, hogy mondjuk egy sztori jut eszembe, azt tudni kell, hogy azért stoppolni sosem olyan egyszerű, hogy kiállsz az útszélre és kirakod a hüvelykujjadat. Az annyira nem. Van egy csomó olyan eset, mert ugye egyet kell megérteni, hogy autópályákon haladunk. Mellékutakon nem fogsz eljutni Hamburgba, hanem autópályán kell haladnod, de az autópályán nem lehet kitenni a kezedet, hogy te stoppolsz. Ha egyedüli lehetőség az, hogy autópálya parkolókba, benzinkutaknál ilyesmi, ott próbálsz meg stoppolni, de az is elég tré, meg kell, hogy mondjam, bár mondom, ez 20 éve volt, tehát nem tudok most erről már mai viszonylatban értelmeset mondani, hogy hogyan kell stoppolni, de én például azt csináltam egy idő után, rájöttem, hogy egyszerűen oda kell menni emberekhez, beszélgetni kell velük, és szimpatikus leszel, és akkor elvisznek, ilyen egyszerű. Hát egy kis szerencsével, nincsen stoppoló a programjától szerinted. Normális, bemutatkozol, ez vagyok, és ide szeretnék eljutni, és tudsz-e segíteni, el tudsz-e vinni egy darabig. És látják, hogy normálisan kommunikálsz, értelmes vagy, akkor egészen más kedvük lesz, mint amikor ott áll egy gyökér az útszélén és stoppol. Tehát azt nagyjából úgy leszarják. És volt egy eset, amikor elvitt egy srác, ez pont Hamburg felé volt, észrehatatottam az autópályán, nem tudom hányas számú autópályán, Frankfurttal északra, az biztos. És egyébként a mai napig is ez a Ausztria, Passau, Regensburg, Frankfurtot valahol a mai napig is viszonylag sokat járok, legalábbis évente egyszer biztos, például amikor van a FIBO. Valószínűleg idén is kell mennem a FIBO-ra egyébként. És az jó vagy rossz inkább? Az rossz, de egyéb dolgom is van ott, és ezért be kell iktatnom a FIBO-t, hogy az egyéb dolgomat el tudjam intézni. Erről akkor még nem akarok beszélni. Akkor nem olyan rossz talán. Hát de rossz, mert ez egy többnapos baszakodás, és nincs hozzá kedvem, de ez egy olyan dolog, ami nagyon nagy durranás, hogy összejön, meg is számomra fontos. Na mindegy, a lényeg az, hogy egy srác elvitt egy darabig, és mondta, hogy neki, mit tudom én, itt van egy autópálya kijáró, hogy el kell mennie más irányba, és ugye én éjszakra tartottam, és akkor mondta, hogy a legközelebbi helyen kitesz. És a legközelebbi hely, az sajnos nem egy benzinkút volt, hanem egy autópálya pihenő, ahol csak WC volt, de nem volt közvilágítás se. Most képzeld el, hogy a tök sötétbe kirakott a csávó, és akkor menjek tovább. De hogyan? Hát ez nagyon jól hangzik. Na, ilyenkor semmi más megoldás nincsen, mint hogy megpróbálsz oda menni az ott parkoló autósokhoz, és beszélni velük. És volt egy csávó egy automata autóval, ott állt, nézett valamit böngészett, nem mondom, hogy az okostelefonját babrálta, mert nem volt akkor még buta telefon se, nem hogy okos, de valamit ott egy ilyen tetőkárpitban van az a lámpa, onnál ott valamit nézegetett, és hát nem tudtam mit csinálni, oda mentem hozzá, és bekopogtam az ablakon, és automata váltós autó volt. Ezt onnan tudtam meg, hogy oda mentem, bekopogtam az ablakon, a csávó felnézett, áááá, felordított, beletaposott a gázba, csú, elmenekült a picsába, és az vagyok. Tehát gyakorlatilag beszart, biztos rohadt ijesztő voltam. De ez a történet jött a eszembe így a stoppolásról most elsőnek, aztán rengeteg sztori van, meg azt az egészet, hogy ez hogy volt, ezt nem nagyon akarom ragozni. Bizonyos szinten a kultúrát azt két dolog nagyon jól fémjelzi. Egyrészt egy idő után ciki volt azt mondani, hogy magyar vagyok, ez nagyon kellemetlen. Egyébként most sokkal jobban büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok, mint régen. A régen ezt leszartam. Most sincs feltétlenül nagyon okom lenni, de már azóta rájöttem, hogy egyszerűen egy magyar ember vagyok, és kész, ezzel nem tudok mit csinálni. Ennek minden rossz vetületével együtt. Annak ellenére, hogy az átlag magyar parasztot igencsak rühellem, de nem biztos, hogy az átlag német paraszt sokkal jobban szeretném az átlag magyar parasztnál, de én magyar vagyok a magam módján, nem rinyálok Trianon miatt, és nem akarom visszahozni, nem gondolom azt, hogy mi fintuk a passzát szeret, meg miattuk az összes Nobel-díjas tudóst, meg ezek a baromságok, de mégis magyar vagyok egy olyan fajta gondolkodással, ami nem a túlulbaszásban nyilvánul meg, de azért jellegzetesen magyar vagyok, erre rá kellett jönnöm. Szóval ezt akkor én még nem tudtam, és akkor egy kicsit ciki volt az, mert nem Magyarországnak nem volt jó híre akkor se. Valószínűleg a magyar emberek viselkedése miatt itt volt, tehát azért emlékszem, hogy a 90-es évek legelején, amikor kinyíltak a határok, és kimentek a parasztok vásárolni gorenje hűtőt, banánt meg dobozos kólát Ausztriába, akkor mi történt Bécssel, és hogyan nézett ki, meg a magyaroknál, lopjátok, ezt ismerjetek ezeket a sztorikat, ez nem városi szerintem legenda. Szerintem rasszisták. Ez nem városi legenda, ez igaz, tehát a Mária Hilfe Strasse vonzás közvetében a zsiguli hátulján szalonnázó parasztok, az azért meredek. Hozzáteszem, ezt nem tudom, meséltem el a Zoliékhoz, a múltkor bement a kis család, és nekiálltak ugyanúgy kolbászt tenni a motorháztetőn, tehát... Ez volt valamelyik adásban. Igen. Na mindegy. De ennek én magyar vagyok, és ez semmi baj, viszont akkor néha így láttam, hogy húzzák a szájukat erre, hogy azt mondom, hogy magyar vagyok. Ez egy kicsit úgy gáz volt, és akkor nem is nagyon elültettem, hogy én megmondom, hogy honnan jöttem. Meg ilyesmi egyébként, az arra volt jó, hogy angolul kellett akkor elég sokat beszélnem, és belejöttem az angol vakerba valamilyen szinten. Előtte erre soha nem volt különösebb alkalom. Na, de ami a két ország között alapvető különbség volt, ezt egy nagyon egyszerű történettel tudom illusztrálni. Kopenhágában voltam, Dániában éppen, és haza kellett onnan jönnöm. Az, hogy most miért, ez megint érdekes történet, mert én ugye voltak mindenféle hirdetések, és beadtam az önéletrajzomat valami luxushajós céghez, ennyire hülye voltam, hogy azt hittem, hogy ez létezik, és kaptam valami levelet, és akkor ugye még nem voltak erre megoldások, hogy ezt az ott levő információk hogy jutnak-e hozzám, nem volt e-mail semmi, és anyámmal mindig beszéltem erre beszélgetésbe telefonon fülkéből, és mondták, hogy megjött a jelentkezési lap, minden, és akkor mondom, akkor hazamegyek, úgyis már tököm ki volt azzal, hogy egy ilyen hontalan vagyok, és mondom, hazamegyek, mert akkor ezt megpályázom, ezt a dolgot. Ez egy kurva nagy átbaszás volt egyébként. Tehát nem meglepő. Hirdettek cégek, hogy luxushajóra keresnek munkatársakat, jelentkeztél, elküldtél valami papírt, visszaküldtek neked egy luxushajózási kézikönyvet, és hogy mit én jelentkezés kell küldeni $130, aztán baszhattad onnantól kezdve a $130-adat. De én ezt akkor még nem tudtam, és akkor gyorsan haza kellett jönnöm. 2 nap alatt értem stoppal haza, Koppenhágából, a magyar határig. Tehát még csak nem is a városig, hanem a határig. Nem, a határig, tehát Magyarországra állítottam 2 nap alatt onnan, azért az rohadt messze van ám. Mondjuk szerencsém volt, meg kifogtam egy srácot, aki Hamburgból levitt elég sokáig, meg ilyesmi, de gyakorlatilag egy pár emberrel végig tudtam jönni. Na aztán Magyarországról hazajutni, na az volt egy nap. Tehát a 2000 kilométer volt, mit tudom én, 2 nap, a 200 kilométer volt 1 nap Magyarországon. Magyarországon nem veszik fel stopposokat egyáltalán. Ez jól hangzik. És egyébként kurva ciki volt, mert totál elfelejtettem magyarul, mint hogy az ilyen gyökerek szoktak, akik kimegy 2 hétre Amerikába is, már visszajön és you know van, tudod? De én is elfelejtettem magyarul, mert makogtam össze-vissza. Jó, hát előfordul, nem nagy ügy. És hát nem beszéltem egyáltalán meg. Meg számtalan egyéb ilyen sztori van, azért voltak ilyen, majd megfagyok, radiátoron alszok, ilyen történetek azért voltak. Kint aludni az utcán novemberben nem volt jó. De szóval voltak nagy csövezések, de mindegy, egyelőre elő ennyi, talán még eszembe fog jutni pár sztori. Jó. És akkor kaptunk egy levelet konkrétan most a felvétel közben. Valaki lehallgat minket, lehet. Hát, hogy igen, kapcsolódik a témákhoz? Egyáltalán nem kapcsolódik semmi. Jó, akkor nem hallgatnak. Szerintem így a rádió végére ez nagyon kell. Azt írja nekünk Laci, hogy sziasztok rádiósok, mivel lehet kérni ilyet, ezért kérnék én is mindjárt 2. És most ide rakott ilyen videókat, amiben benne van, hogy milyen jelet kér tőlünk, úgyhogy mindjárt megnézzük ezeket, és akkor hozunk valami jelket nektek. Szóval, igen, most itt küldött nekünk 2 videót, amiből most megnéztük ezeket. Elég geci, főleg veled. Jó. Mondjuk velem is geci, csak nem mondjuk el, hogy mi van abban a videóban, és akkor annyira nem is jön ki rosszul az egész. Ezt nem tudom megcsinálni, nyilván. Tőled egy menóvóros jelet kér. Menóvóros, hát az semmiség. Nem baj, valami ilyet csináljál. Nem tudom elképzelni, hogy lehet ezt megcsinálni. Én nem tudok olyan magasan énekelni. Én sem. Sehogy nem jön. Nem, ennek semmi köze nincsen hozzá. Nem baj, ez jó volt. Jó volt. Nem tudom megcsinálni. Jó ez. Az a szerencsénk, hogy nem halljátok, hogy mi volt az eredeti, és akkor nem lesz olyan kínos. Mert ilyet kurva jó. Igen, és akkor most jön az én jem. Yeah! Yeah! Ez egy kecske volt. Ez se volt jó. Az enyém se volt jó. Én sem tudom megcsinálni. Nem vagyunk kecske. Yeah! És egy kecske mondott egy ilyet. Igen. De mi nem vagyunk kecske. Hú, bazd meg, ez azért nagy geciség volt, amikor egy ilyet kér valaki. Laci most kibaszott velünk, igen. De nem baj. De bevállaltuk, hogy szar. Bevállaltuk, igen. Hogy ciki. De ez van. Még egy jó ilyet se tudunk csinálni. De azért tudunk. Hát jó. Na, és akkor itt írja, hogy de hogy ne legyek bunkó, én is adok valamit nektek, bár az nem jel lesz, hanem egy jó kis glam metal zenekar, a Steel Panther. Na most a Steel Panther-t azt azért ismerjük. Erősen, igen. Egyébként rohadt jó, tehát az egy ilyen paródia zenekar az egész. Szerintem játszunk be tőlük valamit a végére. Hát nem küldött egy konkrétot? De küldött egy konkrétot, csak azt nem látom. Az e-mail címünk az bodybuilderradio@gmail.com. bodybuilderradio@gmail.com, és a body-t azt O-val írják. Igen, hogy body. És Y-nal. Ezt egyébként nagyon sokan nem tudják, és a body-t azt A-val írják. A-val és Y-nal? Igen. A-val. Igen. Még O-val is nagyon szörnyű, de A-val. Hát nem, hát úgy értem, hogy O-val. Ja, oké. Okay. Na, konkrét számot nem küldött, hanem küldött egy hosszú mixet, úgyhogy nekünk kell valamit kiválasztani. Legyen valami jó, mondjuk, melyik a kedvenc számot. Várjál, mi volt az? Nem, ami most eszembe jut, hogy Dead to All But Metal. Az jó szám, az jó szám. De az lehet, hogy már volt. Szerintem nem volt. Akkor legyen az. Jó, akkor búcsúzunk a Dead to All But Metal című számmal. Sziasztok! A viszonthallásról.